W rządzie powinni się znajdować fachowcy, ludzie, którzy są przygotowani do pełnienia swojej funkcji, osoby merytoryczne. Natomiast im więcej pani, tym lepiej. Ladies and gentlemen, please stand with me. And raise your glasses. Agent Tomasz. W imieniu Biura Politycznego witam was. Zwracam się do was, towarzysze. Do całej naszej partii. Ore, orędzie premiera dziś wieczorem. Ore, orędzie na cały świat. Nie wieczorem, nie orędzie, mordy w kubeł lepiej będzie. My pismaki, co piszemy razem z wiatrem, dla nas partia to jak cały świat. Hamulcowych wyszydzamy, brylujemy w salonach. Premier Donald Tusk miał dzisiaj swój coming out w parlamencie. Troszeczkę się spóźnił, co dało się zauważyć. Ponoć dlatego, że troszeczkę dłużej niż się spodziewano trwało tłumaczenie exposé premiera z języka niemieckiego. Ale na szczęście wszystko było w porządku. Wszystko się udało. Bardzo ładne wystąpienie. Krótsze niż 4 lata temu. Ale dzisiaj nie będziemy mówić o wystąpieniu, exposé, czy coming outcie, czy orędziu, jakkolwiek byśmy to nazwali. 46. tydzień 2011 roku. Agent Tomasz, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy podsumowywać właśnie 46. miniony tydzień 2011 roku w 10 informacjach ominiętych przez wszystkie inne media. To w drugiej części programu, w drugiej, trzeciej tak na dobrą sprawę, a w pierwszej poczekalnia, czyli tak jak zwykle, po prostu. Bardzo dziwny tydzień za nami. Ogromna ilość informacji w tym właśnie podskórnym nurcie, gdzieś w tych źródłach, w jakiś sposób niewykrywalnych dla wiadomości mainstreamowych. To znaczy mam ogromną ilość rzeczy w poczekalni, aż mam chęć połowę nawet na chybił trafił wyrzucić z tej zbieranki, przedziwnej zbieranki newsów, które nie załapały się do pierwszej dziesiątki. To wszystko przez to, że te informacje, które według mnie, zdarzenia, które były ważne, artykuły prasowe, które opisują rzeczy naprawdę, naprawdę ważne, a które to rzeczy nie pojawiły się w głównym nurcie mediów w zeszłym tygodniu, dysproporcja jest ogromna. Znaczy, jak się oglądało dzienniki, fakty, informacje, czy jak tam dla śmiechu nazwane, tak zwane programy informacyjne, to dominowały generalnie te same tematy, czyli tam Berlusconi, Tusk, nowy premier, minister tego, minister tamtego. Ale kiedy przyjrzałem się rzeczom, o których nie mówi się w głównym nurcie, które są ogromnie ważne. Tudzież tak jak zawsze zaznaczam, z pewnością tych ogromnie ważnych informacji, o których nawet w agencie się nie mówi, jest jeszcze ileś razy więcej. Wszystko jest ograniczone. Znaczy ja nie jestem w stanie powiedzieć wam wszystkiego, co się wydarzyło w przeciągu ostatniego tygodnia. To są te rzeczy, które rzuciły mi się w oczy na przestrzeni ostatniego tygodnia, o których chciałbym troszeczkę z wami dzisiaj pogadać. To tak naprawdę małe newsy, ale to są newsy kształtujące tak naprawdę obraz naszej rzeczywistości, ale jak w jakiś sposób newsy, których nie da się znaleźć w głównym nurcie. Oczywiście każdy ma swój punkt widzenia i gdybym na moim miejscu, gdyby ktoś miał mnie zastąpić, z pewnością by ten zestaw newsów wyglądał troszeczkę inaczej, ale to wiadomo. Ale ta audycja nazywa się Agent Tomasz, a nie Agent Tadeusz na przykład. Tak więc to ja wybieram te newsy. Jest ich ogromna ilość. I poczekalnia jest strasznie gruba, dlatego myślę, że powinniśmy jak najszybciej przejść do tej poczekalni, już po prostu nie zajmować się dłużej panem premierem. Ja tylko tak w czwartek miałem takie wrażenie, jak wyskakiwały te nazwiska premierów, artykuły w gazetach typu tych premierów już nie zobaczymy, oni odeszli, byli wspaniali, dlaczego Donald się ich pozbywał? Masakra. Przyznam się, że odkąd chodzę po ziemi, odkąd się nauczyłem chodzić, odkąd nauczyłem się mówić, to zawsze jakiś był zawsze jakiś minister od czegoś tam. Oczywiście tych ministrów jest coraz więcej. Ja nie wiem, kto się zajmie wykluczonymi od nowej kadencji, skoro ministrem zdrowia będzie Arłukowicz teraz, tak? A ta funkcja powinna być połączona tak naprawdę, bo on jest teraz ministrem wykluczonych spod normalnej, sensownej opieki medycznej. Jest ministrem socjalistycznej opieki medycznej, można by powiedzieć. No ale to już taki niuansik malutki. Ja tak widzę, jak ci ministrowie są mianowani, jakie oni mają wykształcenie. Już teraz naprawdę nie chcę jechać po nazwiskach, bo to naprawdę jest uniwersalna prawda, którą w właśnie raz na 4 lata się w jakiś sposób powtarza, kiedy nagle takim dużym pakietem hurtowym, w takim ryczałcie się dostaje wszystkich nowych ministrów, bo tam jak jeden tam Ćwiąkalski zmieni się na jakiegoś tam Kowalskiego, na Nowaka i tak dalej, to wszystko jest, to jest norma, to są jakieś szumy dnia codziennego, ale tak nagle, kiedy zmienia się cały gabinet, to nagle sobie właśnie wtedy uświadamiam, jak dużo ludzi totalnie niekompetentnych zajmuje się rzeczami, którymi w ogóle nikt nie powinien się zajmować, nie powinny być w żaden sposób scentralizowane tak naprawdę, bo oni mają dużo do roboty. Zadań mają ogromną ilość, oni chodzą spoceni, naprawdę, mają dużo do roboty, mają 115 asystentów, to wszystko kosztuje i mają na, że tak powiem, na garbie mnóstwo zadań, więc to nie jest wcale taka świetna praca. Jednakże to są stanowiska, które w ogóle nie powinny istnieć. To taka refleksja, która zawsze przychodzi przy wymianie zmiany z rządu. No teraz mieliśmy po raz pierwszy media od dawna media nie będą atakować poprzedniego gabinetu. To już naprawdę z parę ładnych lat takiej sytuacji w Polsce nie było. Dobra, olejmy Tuska, bo wiecie co, będzie o nim przez weekend, co powiedział Palikot, co powiedział Boniecki, co powiedział ktoś tam. Dobra, to są naprawdę mało znaczące rzeczy w porównaniu z tym, co się dzieje w Unii Europejskiej i to, co się dzieje w Unii Europejskiej, też dzieje się na tle tego, co się dzieje na całej kuli ziemskiej i o tym dzisiaj w audycji generalnie. Nie będziemy zaklinać rzeczywistości. Będziemy mówić o tym, co się naprawdę w tym tygodniu wydarzyło. Już wiemy, że będziemy pracować do śmierci, a potem dzień przed śmiercią pójdziemy na emeryturę i w jeden dzień dostaniemy cały zaoszczędzony, zgromadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dobytek, czyli mniej więcej jakieś 10 zł brutto. Tak przynajmniej wynika z orędzia. No i co tam jeszcze usłyszałem fajnego? A, że silna Polska w centrum Europy i że trzeba podnieść podatki, bo jeśli się nie podniesie podatków, to te pieniądze będą leżeć na lokatach, a tak będą na siebie pracować. Po podniesieniu podatków. Co tam podatków, składek, akcyz, wszystko jedno tak naprawdę. Wszystko prowadzi do tego samego. No dobra, już nie mówmy o tym. Dobra, podatki, belki. To jest chore, okej? Okay? Przechodzimy do poczekalni, a zaraz potem podsumowanie 46. minionego tygodnia w 10 newsach ominiętych, czyli... Agent Tomasz. Zapraszam. Natomiast nie może być i nie będzie oddana władza ludowa. Tu nie powinno być żadnych złudzeń. Nie ukradłbyś samochodu. Nie ukradłbyś samolotu. Nie ukradłbyś słonia z zoo. Słuchanie agent Tomasza bez polecania znajomym to kradzież. Po użyciu zapozna się z dowolną osobą w celu przekazania jej namiarów na podcast agent Tomasz. Facebook Tomasz Agencki. Strona agenttomasz.pl. Możliwe działania uboczne, zmiana poglądów, utrata mocno lewicujących przyjaciół, pogłębione wahania w dniach wyborów, głód wiedzy, ataki śmiechu. Jeszcze wcześniej nie wspomniałem, że dzisiaj Nigel Farage będzie w audycji. Ale to gdzieś tak za, nie wiem, za jakąś godzinkę powiedzmy. W drugiej części w każdym razie. Dobra, zaczynamy poczekalnię. Kiedyś to był news w agencie. Nie pamiętam, czy to był pierwszy agent w tym sezonie, czy drugi. Jakoś tak, już nie ma sensu wracać, ale mówiliśmy o tym, że Kuba się kapitalizuje. Znaczy od słowa kapitalizm, jaki powinien być czasownik, ukapitalistycznia się, jakoś tak. Generalnie chodzi o to, że można już kupić samochód na Kubie od jakiegoś miesiąca, czy coś takiego, od sierpnia. Zdaje się, i można też kupić nieruchomość. Tylko oczywiście ceny są takie, czy ceny są normalne, tylko zarobki na Kubie są takie, że na te nieruchomości i na te samochody trzeba pracować 100 lat. Nieruchomości można mieć dwie, jedną wakacyjną, jedną na stałe. To jest ciekawe, bo ludzie w ogóle nie zdawali sobie sprawy, że na Kubie są takie jaja, nie? Że tam w ogóle nie można samochodu kupić. Nie można. A teraz od niedawna można. Badania wykazały, że Łada jest samochodem najlepiej przystosowanym do warunków kubańskich. No cóż. Myśl techniczna, socjalistyczna. 2003 samochody były sprzedane od października, od 1 października. 2003 sztuki dokładnie. Ale to jest wiadomość ze środy, więc może już jest 2004 na przykład. Ale generalnie news jest o tym, że rząd zdecydował o wynajęciu państwowych zakładów fryzjerskich i gabinetów kosmetycznych pracownikom tychże zakładów. Czyli jeśli pracujecie na Kubie, jesteście fryzjerem, to od tego tygodnia możecie... Od tego tygodnia? od 1 grudnia, przepraszam, to jeszcze troszeczkę nam zostało, nie od tego tygodnia. Od 1 grudnia dokładnie możecie sobie taki salon fryzjerski prowadzić jako samozatrudnieni właściciele. Oczywiście salon fryzjerski cały czas należy do Fidela i Fidel będzie decydował o wszystkim, ale ponoć ceny mają być ustalone według tego, jak ma wyglądać, według prawa popytu i podaży generalnie. Nie wiemy jeszcze, jak Fidel definiuje słowo popyt i podaż. Nie wiemy, po prostu nie wiemy. Nowy gazociąg. Słuchajcie, jeszcze nie ucichła sprawa pierwszego gazociągu, już pojawił się drugi. Tym razem Polska nie jest, że tak powiem, zamieszana w ten drugi gazociąg. Finlandia, Norwegia, czyli z Norwegii norwegi gaz będzie płynął do Szwecji i Finlandii, a następnie biegnąc przez Zatokę Botnicką i otwarty Bałtyk, zapewne wzdłuż polskich wybrzeży, kończyć się będzie na brzegu niemieckim. Czyli jednak może się okazać, że Polska będzie w to zamieszana, ale już nie będzie ruskich w tym gazociągu przynajmniej. Dobra, tryplecik, znaczy mogą płynąć sobie tymi rurami, mi to nie przeszkadza, jak sobie taki sport, prawda, wymyślą. Tryplecik holenderski, tak mi się skleiły trzy wiadomości, trzy papierki o Holendrach. Pierwsza rzecz to partia wolności. Pamiętacie o takiej partii? Ona kiedyś bardzo dużo walczyła z muzułmańskim profilem Holandii, znaczy zagrożeniem muzułmańskim, teraz walczy z zagrożeniem walutą euro. To znaczy oni chcą wrócić do guldena i będą zlecać badania, ile by takie coś kosztowało. Euro jest nietrafionym projektem, który kosztował pełną beczkę pieniędzy i tak dalej. Pan Wilders, Gerhard Wilders powiedział to właśnie szef Partii Wolności, czy kolejne ugrupowanie, które z czymś takim wychodzi do przodu. Zaczyna być to ostatnio modne, się zaczynam obawiać, czy przypadkiem nie jest tak, że za dużo ugrupowań już strajkuje przeciwko euro. Zdaję sobie z tego sprawę, że nawet jeśli wszyscy staną przeciwko euro, to ono nadal będzie istnieć, bo to nie o to chodzi, żeby to nie ma nic wspólnego, że to nie jest demokratyczny projekt, to jest wspólna waluta i zamknąć ryje. Ale czy jakieś takie bardzo skrajne ostatnio organizacje się zaczynają pod tą ideą podpisywać, w sensie powrotu do narodowych walut i narodowych demokracji, co tak trochę psuje PR, ale no Boże, może nie chodzi tu o PR. Jeszcze co do Holendrów, holenderscy kierowcy ciężarówek zapowiedzieli protest przeciwko nieuczciwej konkurencji z Europy Wschodniej, przede wszystkim z Polski, bo Polacy kombinują. Polacy, Czesi, Słowacy kombinują, nie płacą wszystkich socjali, nie płacą wszystkich opłat związków zawodowych, więc generalnie to jest nie fair. Holendrzy muszą płacić te wszystkie, prawda, jak to się nazywa, zdobycze socjalne i im wychodzi ten transport drożej, a Polacy, którzy mają mniej tych opłat różnorakich, to, prawda, wychodzi im taniej, więc są konkurencyjni. Co tu trzeba zmienić? Oczywiście eurokraci zmienią przede wszystkim to, że będzie trzeba nałożyć więcej opłat na Czechów i Polaków. A jak chcą Holendrzy strajkować? Matko Boska, tego dnia, czyli 12 grudnia, od godziny 11 do 12 będą jeździć po autostradach z prędkością 60 km na godzinę. Godzina protestu. Myślę, że ani polscy, ani czescy, ani słowaccy kierowcy tego tak naprawdę nie zauważą. Chcą, aby problemem zajęła się Bruksela. Jeśli to nie pomoże, to podejmiemy bardziej radykalne kroki, powiedział Klaas, tak się nazywa ten man, Klaas de Waard, przewodniczący organizacji branżowej zrzeszającej kierowców z małych holenderskich firm transportowych. Nie podoba im się to, że oni muszą płacić opłaty związkowe i różnego tego typu wymysły. Polacy nie muszą, więc Polacy są źli. Dania to jest następny kraj, który będzie polską prezydencję, po Polsce będzie prezydentem Unii Europejskiej. Ciekawe, ile mają priorytetów, czy już mają te priorytety i czy mają już filmik promujący duńską prezydencję, na przykład w Polsce. Generalnie tutaj taki mały newsik, który o czymś świadczy, ale jest za mały, żeby wejść do głównego podsumowania. Pani Helle Thorning-Schmidt z socjaldemokratycznej partii Danii, ona teraz jest premierem tego kraju, starła się z Angelą Merkel. I tak sobie czytam o tym, że oni się tam ścierają z Angelą Merkel. Angela Merkel chciałaby generalnie traktat lizboński już pisać od nowa. Oczywiście zachowując fakt, że ten traktat został zaakceptowany, znaczy wciśnięty w gardło tak naprawdę, bo w referendach wszystkich zawsze dostawał nie, oprócz jednego irlandzkiego, drugiego, powtórzonego, wymuszonego. Więc Merkel chciałaby zachować ten mały drobny niuans, że generalnie się wszyscy zgodziliśmy na to, chociaż to jest naprawdę duża nadinterpretacja, bo nikt się tak naprawdę nie godził na ten traktat i ona by chciała teraz zmienić ten traktat. Ona jest jak Nancy Pelosi, która w Izbie Reprezentantów tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych chciała przepchnąć ten Obamacare, tą wersję opieki zdrowotnej Obamy i powiedziała Nancy Pelosi takie zdanie, że musimy przepchnąć tą ustawę, żeby zobaczyć, co w niej jest. No to mniej więcej podobnie może nie podobnie, ale na podobnych gdzieś zasadach operuje pani Merkel, która będzie zmieniać umowę, która już teoretycznie została podpisana. Chociaż tak jak mówiłem wcześniej o to, czy ona została podpisana, to bym się troszeczkę spierał. No i pani tam Helle Thorning-Schmidt, która nie chciałaby zmieniać tego traktatu, się tam z nią naparzała. I tak generalnie czytam sobie, słuchajcie, dalej tą informację i okazuje się, że Enda Kenny, czyli premier Irlandii, też w ogóle walka z panią Merkel. Potem Cameron się w ogóle ścierał z panią Merkel. I tak wszyscy się ścierają z panią Merkel, ale nikt nie ściera się ze sobą. Tworzy się taki nowy mechanizm, że przyjeżdża się do Angeli Merkel, żeby się z nią zetrzeć. To jest przedziwna, nowa, świecka, europejska tradycja. I wszyscy tej Merkel generalnie tam wrzucają, chociaż to nie znaczy, że wcale, że to są jacyś uniosceptycy, żebyśmy się źle nie zrozumieli. Cameron troszeczkę rośnie na eurosceptyka, chociaż nie zezwolił na to, żeby było referendum w sprawie dalszego uczestnictwa United Kingdom w wielkim europejskim śnie eurokratów, czyli przepraszam, w Unii Europejskiej. I tam coś mówił o tym, że to jest utopijny projekt, wizja w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Wszystko oczywiście wywalił Angeli Merkel, czyli tutaj przyjeżdża do szefa i przed tym szefem wyrzuca te swoje kwasy. Bardzo ciekawa nowa tradycja. Tu znowu o konsumpcyjnych jajach. Urzędnicy z Brukseli nakazują wymianę klatek dla kur, ale to już słyszeliśmy o tym, nie? Na bardziej przyjazne. Nie wiem, komu przyjazne. To spowoduje w Polsce znaczny wzrost cen jajek. Portal niezależna.pl poinformował, że na skutek unijnych przepisów wymagających od hodowców wymiany klatek dla kur, niosek, ceny jaj wzrosną przynajmniej o 30%. Czyli można się spodziewać 50% spokojnie. Oświadczył w Brukseli minister rolnictwa Marek Sawicki. Co ciekawe, Marek Sawicki jest po naszej stronie. Polska chciałaby okresu przejściowego dla tych, którzy rozpoczęli inwestycje. A może w ogóle zlikwidować ten głupi przepis? Po co jakiś okres przejściowy? Rok nic nie zmieni tak naprawdę. Jeśli będziemy brali pod uwagę inne elementy kosztowe, to podwyżka może być jeszcze większa, bla, bla, bla. W pomysłach Unii Europejskiej na dobrostan, ekologię, na bezpieczeństwo żywnościowe musi być jakiś umiar, bo ostatecznie trzeba się zastanowić, czy konsumenta europejskiego będzie na to stać, podkreślił szef polskiego resortu rolnictwa. Nowe klatki mają obowiązywać hodowców od 1 stycznia 2012, czyli ostatni miesiąc ze starymi klatkami. Tam niektórzy, wiem, że najpierw Niemcy się jak się przystosowywali do tego, to sprzedali te klatki Polakom. Później Polacy teraz sobie dopiero co kupili te klatki używane i już muszą zmieniać i to w ogóle nie ma sensu. No ale cóż, ważne, żeby kura uśmiechnięta ginęła pod toporem. Nie śmiejcie się, ale to nie ja powiedziałem, to powiedział Trajan Basescu. Nie śmiejcie się, naszym celem jest wejście do strefy euro w 2015 roku. I teraz jest pytanie, tak powiedział Trajan Basescu. Kiedy? Po rozmowie z kanclerz Niemiec. Kolejny koleś. Nie, no co, oni mają taki dywanik przesuwany, karuzele. Na środku karuzeli nieruchomość siedzi Angela Merkel, a na tych wszystkich siedzonkach dookoła siedzą różni premierzy, którzy coś tam tej Angeli Merkel jakieś hołdy składają. I ten akurat Basescu powiedział, nie wyjrzymy w defragmentowaną Europę, Rumunia popiera proces integracji, proszę się nie śmiać, tak do dziennikarzy wywalił, serio. Wkrótce Rumunia zejdzie poniżej 3% deficytu i dzięki temu, dzięki też innym wskaźnikom, będzie spełniać warunki kraju, który ma wejść do strefy euro. Ja z tego, co ostatnio przyglądałem się tym właśnie wymyślonym 3%, temu, nie wiem, cenzusowi 3% budżetu, deficytu budżetowego, to chyba obecnie strefa euro nie weszłaby do strefy euro. W takiej sytuacji. Może warto byłoby zadać takie pytanie. Tylko oczywiście tu jest kwestia taka, czy Rumunia dojdzie do poziomu 3% deficytu budżetowego, czy co jest śmieszne, w sensie, z czego ci dziennikarze zaczęli się tam śmiać? Czy z tego, że oni chcą wejść do strefy euro w roku 2015? Bo mnie to śmieszy. Tam 3% czy 7% to jest niuans. W 2015 roku ja zakładam, że euro nie będzie istnieć, więc Trojan, czy jak mu tam, nie będzie miał do czego w ogóle wchodzić. Zmieniamy kontynenty. Dwie informacje. O, dwie informacje ze Stanów Zjednoczonych, a potem wrócimy na polskie podwórko. Pierwsza informacja, West Hollywood, to jest takie miasteczko między Beverly Hills i Hollywood, zakazało sprzedaży futer. Radni West Hollywood zdecydowali we wtorek, że na terenie miasta obowiązywać będzie całkowity zakaz sprzedaży naturalnych futer stosunkiem głosów 3-1, czyli 4 osoby w ogóle. Głos na temat tego, czy można sprzedawać futra, czy nie, jest zostawiony w West Hollywood 4 osobom. Jedna była przeciwna, trzy były za. Zakaz sprzedaży jakichkolwiek wyrobów ze zwierzęcych futer. Oczywiście tu się wszyscy tam, wiesz, tam oburzają. Wiecie, jak to jest. No to standard, nie? Blisko 200 butików West Hollywood ma w swojej ofercie artykuły wykonane ze zwierzęcych futer. Obroty ze sprzedaży tego rodzaju towarów szacuje się na 25 milionów dolarów rocznie. Ale co to jest dla wielkiego bankruta, jakim są Stany Zjednoczone? Ustawa w życie wejdzie dopiero 21 września 2013 roku, czyli to będzie czwarty sezon Agenta? To będzie tydzień, 21 września 2013 roku będzie tydzień przed premierowym odcinkiem czwartego sezonu Agenta. Zapiszcie sobie tą datę już dzisiaj. Władze miasteczka chcą, a jednak wcześniej, 30 czerwca, za pół roku, 2012, władze miasteczka chcą wcześniej przeprowadzić analizy na temat tego, jak zakaz wpłynie na działalność lokalnych biznesów. No źle wpłynie, no wiadomo, że źle. No uratują się zwierzaczki, ale biznes na tym... Biznes się nie uratuje. Administracja nowojorska planuje wprowadzić ostrzejsze przepisy wobec osób, które znalazły się na ulicy i proszą o miejsce w przytułku. Słuchajcie, to nie są jaja. Masę ludzi jest w kraju pełnym amerykańskiego snu, jest na granicy opłacalności. To znaczy w sensie, że opłaca im się parę nocy przekimać w przytułku, żeby na przykład przyoszczędzić na rachunku za światło we własnym domu. Czyli troszeczkę, jakby nie było, oszukują. Więc trzeba teraz sprawdzać, czy zasługują na to, żeby dostać miejsce w przytułku dla bezdomnych. To jest coś jak sprawdzanie, czy rodzina zasługuje na becikowe, czy nie. Później się okazuje, że samo sprawdzanie jest droższe niż to becikowe. Więcej kosztuje administrację. No i tam się oczywiście Legal Aid Society oburzyło. Organizacja, która się między innymi pomocą bezdomnym zajmuje, nie wiem, czym jeszcze się zajmuje, nie sprawdzałem, podała w czwartek administrację do sądu, twierdząc, że nowe przepisy są sprzeczne z ustaleniami z 1981 roku, w myśl których miasto powinno zapewnić schronienie wszystkim proszącym o to osobom. Liczba osób bez dachu nad głową w Nowym Jorku wzrosła z 31 tysięcy 10 lat temu do 41 tysięcy obecnie. Ciekawe, czy istnieje coś takiego jak inflacja bezdomności, bo na przykład jeśli nie wiem, co ile, co 6 czy 8 lat podwaja się ilość ludności na Ziemi, to może 10 tysięcy bezdomnych przez 10 lat to jest regres. Można tak na to spojrzeć. Dobra, jesteśmy w Polsce. Pamiętacie, mówiliśmy o tym dwa tygodnie temu, chyba dwa czy trzy tygodnie temu, o tym, że IKEA nareperowała pomnik Marksa, chyba w jakimś niemieckim miasteczku. Nic wielkiego, tam jest największy na świecie pomnik Marksa i IKEA objęła patronatem swoim, ufundowała tą jakże czcigodną naprawę. Marks to był taki koleś, który nienawidził kapitalistów i on wymyślił słowo kapitalizm. On wprowadził ten termin do użytku. Słowo kapitalizm oczywiście w rozumieniu Marksa jest obelgą. A później ludzie rozkochali się w tej obeldze. Jak mogli to zrobić w ogóle? Fabryka mebli w Koszkach na Podlasiu, pracująca na potrzeby koncernu IKEA, warunkowo wznowiła rozruch technologiczny. I tu jest w ogóle... O co chodzi? Pracę wstrzymano po zatruciu rzeki Białej na początku miesiąca. To jest w ogóle CSI Koszki. Fabryka w Koszkach na Podlasiu, która robi dla IKEA te wszystkie rzeczy, te Olaf, Sven i tak dalej, zatruła rzekę. To jest odcinek dla detektywów, tam nie wiem, W12 cokolwiek, WD40, jakikolwiek serial kryminalny mógłby się tym spokojnie zająć. W rzece znaleziono 50 kg śniętych ryb i żab. Teraz jest pytanie, czy ważyli to przed usmażeniem, czy po usmażeniu, bo to wtedy się inaczej liczy. W ściekach oprócz chemikaliów były także drewniane wióry. To jest taki voice-over w takim serialu. Co robiły tam drewniane wióry? Śnięte ryby znaleziono też w pobliskich stawach hodowlanych. To jest w ogóle odlot. Jakim cudem w stawach hodowlanych znaleziono śnięte ryby, bo święte ryby to rozumiem, ale śnięte ryby, skoro stawy hodowlane nie mają połączenia z rzeką. Chociaż może mają połączenie z rzeką. To jest osobna scena, wiadomo. Jesteśmy 3,5 do przodu minuty w serialu już naszym. Powołując się na własne badania, spółka Swedspan po nazwie oceniam, że ma coś wspólnego z IKEA. Swedspan. Span może spam, w sensie, że zatruwają. Szwedzi zatruwają. Swedspan się powinna nazywać. A jest Span z N na końcu. Zarządzająca fabryką zaprzeczyła, że to zakład w Koszkach przyczynił się do zatrucia rzeki. Kapitaliści trują środowisko w ogóle kosztem biednego, polskiego, małego, zaściankowego, katolickiego, ciemnobrodzkiego kraju i w ogóle trują środowisko, a potem sprzedają stołki za pół ceny i przez to małe sklepiki umierają. To tak można byłoby o coś takiego skarżyć IKEA, nie? Taki powtórka z Walmartu. Może dlatego ta IKEA pomalowała, czy tam odnowiła tego Marksa. Ale to już jakaś schizofrenia by była. Generalnie, ta firma Swedspam, zarządzająca fabryką, zaprzeczyła, iż to zakład w Koszkach przyczynił się do zatrucia rzeki. W komunikacie firma napisała, że jest przekonana, że potencjalnie szkodliwa zmiana składu chemicznego wody w rzece... Zmiana składu chemicznego szkodliwa, potencjalnie szkodliwa zmiana składu chemicznego wody w rzece nie została spowodowana przez rozruch technologiczny zakładu Swedspan. Inspektorat złożył w prokuraturze rejonowej w Bielsku Podlaskim zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa itd., itd., itd., itd. Wykazano też, że ścieki z chłodzenia silnika parowego są odprowadzane wężem do kratki ściekowej kanalizacji deszczowej, co mogło mieć wpływ na wymywanie zanieczyszczonych wiórów i innych zanieczyszczeń właśnie do kanalizacji deszczowej. Słuchajcie, odcinek Ekologiczni Policjanci, nie wiem, jak się powinien taki serial nazywać, nie? E-Cops? Eco-Cops? Słuchajcie, no to jest wszystko prawda, niestety, jak się okazuje, ale przynajmniej chłopaki, cóż, no przynajmniej wyczyścili pomnik Marksa, no to tyle o nich. W Bydgoszczy szykują się podwyżki za to, to nadal jesteśmy w temacie złych, podłych kapitalistów, którzy szykują podwyżki. To znaczy tak, wyższe podatki dla przedsiębiorców, podwyżka cen biletów w komunikacji miejskiej o 70 groszy i wyższe opłaty za parkowanie w powiększonej strefie. To oczywiście źli kapitaliści zarządzający administracją Bydgoszczy. Takie zmiany szykują mieszkańcom właśnie oni. Sugerowana od lutego 2012 cena biletu jednorazowego komunikacji miejskiej to 3,30, podwyżka z 2,60. Urzędnicy, ci źli kapitalistyczni urzędnicy, sugerują, że ma ona sprzyjać umasowieniu. Co to jest za czasownik? Nie wiem. Umasowić trzeba komunikację miejską i umasowieniu będzie służyć podwyżka z 2,60 do 3,30. Chcemy, by korzystał z niej każdy, dlatego odchodzimy od biletów jednorazowych. Znaczy oni odchodzą, nie, oni zwiększają cenę, tak żebyś ty odszedł i to na własnych nogach, z przystanku do przystanku. Na rzecz biletów sieciowych, ponieważ okazuje się, że sieciowe będą tańsze o 12 zł. Miasto planuje wprowadzić nowe bilety dla rodzin wielodzietnych, bilety semestralne mieszają, generalnie mieszają. Pojedyncze drożej, sieciowe taniej, później się okaże, że połowa w ogóle taboru zostaje w ogóle w zajezdni, bo nie opłaca się w ogóle tam kluczyka przekręcać i tak dalej. Wzrośnie opłata za parkowanie, o właśnie, jak wzrośnie opłata za parkowanie dla autobusów, to w ogóle nie będzie opłacane, to nie opłaci się zatrzymywać tego autobusu, więc wtedy wzrosną koszty benzyny z kolei. Opłata za parkowanie jest 2,50 za pierwszą godzinę do 3 zł. Ja kiedyś jak byłem w Zamościu, to widziałem wspaniałe w ogóle ogłoszenie Baryzm wiecznie żywe. Z tej kategorii opłata za parkowanie, pierwsza godzina 2 zł, każda następna 2 zł. Sama strefa płatnego parkowania ma zostać poszerzona, czyli rozwój, generalnie rozwój w Bydgoszczy, rozwój strefy płatnego parkowania dokładnie. Miasto przymierza się też do wprowadzenia nowej podstrefy płatnego parkowania. Jak to technicznie w ogóle powiało Matrixem, w ogóle odlot. Co dalej? A, to już szybciutko, wiecie co, zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej poczekalni. Wprawdzie mam jeszcze parę karteczek, ale naprawdę kusi mnie, żeby je wyrzucić do kosza. Wiecie co, naprawdę, bo przez cały tydzień człowiek słucha samych przygnębiających informacji, a później na koniec tygodnia musi go jeszcze podsumować i znajduje same takie rzeczy, że jego szlak trafia. O 10% spadło, mówi się tyle o przeludnieniu, o Chińczykach, a tu okazuje się, że Chińczyków jest coraz mniej. Coś, w co w ogóle nikt by jeszcze niedawno nie uwierzył. To oczywiście w kategorii, nie wiem, czy wesoła informacja, czy smutna. 9% populacji Chińczyków, spadek od zeszłego roku. Ale tylko w chińskich dzielnicach w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że Chińczycy spadają generalnie ze Stanów. Uciekają. Nie wiadomo, czy wracają, bo większość z nich urodziła się w Stanach. I z Chinatown do China. Tam. Po prostu spadają ze Stanów, wracają do ojczyzny. Właśnie tutaj trudno powiedzieć. Tu po prostu mają w ręku taki aset, że znają chiński. Więc siedzą w kraju, jest tak, znasz angielski i znasz chiński. Siedzisz w Stanach Zjednoczonych. Co robisz? Lecisz do Chin. Proste, nie? Oczywiste. Z 87 tysięcy do 70 tysięcy przez 4 lata spadło według gazety Atlantic, ale najwięcej właśnie w San Francisco, w chińskiej dzielnicy od zeszłego roku 1/10 Chińczyków gdzieś zniknęła. Dobra, 4 ostatnie mini newsiki, 2 dotyczące tego, jak działają państwowe szkoły i 2 dotyczące super tajnych planów niemieckich. W wyniku różnych targów między stanowymi parlamentarzystami w stanie Nowa Południowa Walia, Australia oczywiście, jest taki produkt, że będą teraz ustaloną minimalną liczbę lekcji religii. I to stanęło na tym, że lekcja ma trwać 30 minut i być przynajmniej raz w tygodniu. I trwać przez jeden semestr w szkołach średnich. Nie ma sensu wchodzić, jakim cudem oni do tego doszli. Dlaczego akurat 30? Dlaczego jeden semestr w szkołach średnich? Po prostu był taki Frederick Nile, poseł, którego głos należało pozyskać do innego projektu i on zaproponował, żeby znieść lekcję etyki i wprowadzić minimum, parytet lekcyjny dotyczący religii. Na tą etykę się nie zgodzono, to znaczy etyka zostaje cały czas w Nowej Południowej Walii, ale rzeczywiście ustalono minimalny parytet na lekcję religii. Oczywiście w żaden sposób ilość i obecność nie była przedmiotem dyskusji, to żeby to było jasne. Druga rzecz to, wiecie, coś, o czym mogliście słyszeć już z mediów tak zwanych mainstreamowych. W skrócie mówi się na to, że republikanie chcą pizzę nazywać warzywem w Stanach Zjednoczonych. Jak ktoś troszeczkę poczyta, to dowiaduje się, że to nie chodzi o pizzę, tylko sos pomidorowy na pizzy, który w proporcjach warzywa, mięso, mąka, tłuszcze, białka, skrobia, ten sos do pizzy pomidorowy jest cały czas uważany jako warzywo. Znaczy to nie jest tak naprawdę, to nie jest aż tak głupie, jak brzmi. W rzeczywistości to nie jest aż tak głupie. No i generalnie chodzi o to, że demokraci chcieli to poprawić, oni oczywiście chcieli, żeby to nie było liczone jako warzywo i żeby warzywa, w ogóle same warzywa, najlepiej, żeby dieta w szkolnych stołówkach składała się z samych warzyw. Tam problem jest taki, że jest za dużo frytek i za dużo pizzy. Oni oczywiście doszli do tego wniosku, że tam ludzie są grubi, ale o tym chyba dokładnie znowu o tym samym problemie mówiliśmy tydzień temu, o problemie nadwagi wśród uczniów amerykańskich. Poruszaliśmy dokładnie tydzień temu ten problem, że obserwowani uczniowie w szkołach, w których jest zakaz sprzedaży batoników i napojów słodzonych, są dokładnie tak samo otyli jak ci, którzy uczą się w szkołach, gdzie nie ma tego typu rozporządzeń. Ci, którzy nie mogą kupić wysokokalorycznego batonika w swojej szkole, kupują go w kiosku za szkołą. Więc to tak samo stołówka szkolna nic tutaj nie zmieni. I generalnie napieprzają się media z republikanów, że oni uznają pizzę jako warzywo. Znaczy to nie jest tak, że pizza jako warzywo, tak jak mówiłem, chodzi o sos i tak naprawdę nie uznają, tylko przedłużają to prawo, bo to prawo już wcześniej funkcjonowało. Chodzi generalnie o to, żeby demokraci nie mogli decydować o tym, co jesz. Czyli jakby z pobudek, nawet i może i sensownych, gdzieś można byłoby uznać, wychodzi jakiś taki totalny nonsens. Oczywiście sos do pizzy nie jest warzywem i nie powinien być liczony jako warzywo. Tak samo jak ślimak europejski, taki co w Europie się urodził i w Europie ciągnie swoją muszelkę, nie jest rybą lądową. Chociaż w Europie akurat ślimak jest rybą lądową, też na skutek różnych tam tarć i przepchań wewnątrz lobbystycznych. Dobra, co do tych Stanów Zjednoczonych, czy do tego, ile lekcji religii powinno być w szkole, to widzicie sami, jak dużo energii poświęca się na to, żeby informować o tym, jak dużo energii i czasu zajmuje to parlamentarzystom. I takie pierdoły tak naprawdę, sos do pizzy. Okazuje się, że jest kilkudniowa debata a propos sosu do pizzy w szkołach. No to wiecie, no to nic dziwnego, że utrzymanie administracji kosztuje tyle, co kosztuje, skoro zajmują się oni takimi pierdołami, jak długość trwania lekcji religii, jej obecność lekcji etyki, ile razy etyka lub religia ma występować w tygodniu, jak również, jak widzimy, w innych Stanach, bo już nie australijskich, tylko północnoamerykańskich, zajmują się tym, czy sos do pizzy można proporcjonalnie wrzucić na stronę warzyw w tabeli tego, co tam spożywają uczniowie. Prosta sprawa, ja zawsze powtarzam to samo, że w socjalistycznym ustroju bohatersko pokonuje się problemy nieznane w normalnych ustrojach i dokładnie to są, i gdzieś ten problem zostanie bohatersko pokonany, czy problem obecności religii w szkołach, tego ile lekcja religii ma trwać, czy powinna być przed WF-em, czy po WF-ie, czy zamiast godziny wychowawczej, etc., etc., to powinny i rozstrzygać te problemy powinny szkoły wewnątrz własnych ścian, po prostu. Każda szkoła po swojemu i konkurować powinny o uczniów w ten sposób, że ta ma lekcję religii, ta nie ma, ta ma etykę, ta nie ma etyki i tak dalej. Po prostu generalnie, nie wiem, może zabrzmie naiwnie, ale rynek powinien to regulować. Po prostu. Dobra, dwa tajne plany niemieckie. Pierwszy tajny plan niemiecki to jest taki, że w bunkrze, jednym z największych nazistowskich bunkrów, bunkrze, który nazywa się Flakturme, Tu obliczono gdzieś, że stanowił on, ten bunkier stanowił schronienie planowo dla 30 tysięcy osób. Możecie sobie wyobrazić, co to za gigant. Paskudny sześcian, no masakryczny, rodem z jakiegoś Warhammera po prostu wyciągnięta budowla, autentycznie. Ja wrzucę potem zdjęcie na stronę agentomasz.pl, to sobie zobaczycie. Ten bunkier, narodowo-socjalistyczny, stary, dobry bunkier, zostanie do końca 2013 roku przekształcony w największą fabrykę, w największą plantację energii słonecznej, że tak powiem. 3000 domostw będzie ogrzanych dzięki temu, że ten bunkier zostanie z idei jednej w drugą ideę przemieniony. No, na razie tak sobie stoi i tam nie wiadomo, co się w tym bunkrze dzieje, a tak będzie tam fabryka w ogóle energii słonecznej, czyli 3000 gospodarstw domowych i 1000 z nich jeszcze dostanie elektryczność. Znaczy 3000 zostanie ogrzanych za pomocą tego, co ten bunkier wygeneruje, 1000 mieszkań będzie podłączonych do gniazdka dzięki temu bunkrowi. I będzie nazwa zmieniona z Flakturme, przerażającej niemieckiej nazwy tego bunkra, na Energy Bunker. Bunkier energii. Jeszcze jeden tajny plan. Oczywiście już to, co przeczytałem przed chwilą, nie jest tajne, bo już o tym przeczytałem, prawda? Więc to już nie jest tajny plan. Tak samo tajnym planem przestaje być ściśle tajny plan B, o którym Der Spiegel informuje na wypadek rosnącego prawdopodobieństwa, że Grecja opuści strefę euro. Plan ma na celu minimalizację strat, jaki może z tego tytułu ponieść reszta strefy euro. O sekretnym planie właśnie informuje Spiegel, czyli plan przestaje być sekretny, niniejszym. Jest to tak zwany plan ograniczonego bólu. Bardzo mi się spodobała ta nazwa. Wszystko polega na tym, że mimo tego, że jakiś tam pacynkowy gabinecik został zainstalowany w Grecji, to nawet ten pacynkowy postbankowy, że tak powiem, gabinet nowego premiera może też nie przyjąć programu cięć. I wtedy może się okazać, że Grecja może wylecieć ze strefy euro. Jednocześnie przygotowywana jest powoli kampania medialna, która ma informować o tym, że wylot Grecji ze strefy euro będzie czymś fajnym. Coś, co do tej pory w ogóle było, wiecie, temat tabu, w ogóle zmrażało wszystkich. Teraz się może okazać, że wylot ze Grecji ze strefy euro jest tak naprawdę czymś bardzo w porządku dla całej strefy euro oczywiście. Ponieważ bez najsłabszego ogniwa pozostałe stany tego wspaniałego iberkraju, tego, no nie wiem, raju na ziemi tak na dobrą sprawę, będą wzmocnione. Oczywiście wtedy najsłabszym ogniwem będą Włochy albo Hiszpania i znowu trzeba będzie to wszystko powtarzać od nowa i dojdzie do tego, tak jak mówiliśmy niedawno o tym, że jest duża szansa, że powstanie Nord Euro, czy jak niektórzy wolą, Neuro, ale o tym będziemy jeszcze mówić w najbliższych wejściach. Słuchajcie, to była poczekalnia, a teraz przechodzimy do głównej dziesiątki podsumowującej 46 tydzień, miniony, zakończony 46 tydzień 2011 roku. Zapraszam serdecznie. For centuries, the state has robbed people at bayonet point and called it taxation. Coercion and violence by the direct threat of confiscation or imprisonment. This is taxation. The state. AgentTomasz.pl. Naszym obradom towarzyszy rosnąca temperatura w partii i społeczeństwie. Numer 10. Hator. Dzisiejsze zaklinanie rzeczywistości w 10 newsach ominiętych, powinienem chyba to nazwać w 10 zaklęciach ominiętych, zaczynamy od Australii. Tydzień temu, cały czas odwołuję się do zeszłego albo poprzedniego odcinka, ale to postaram się, żeby to był już ostatni raz. Mówiliśmy o tym, że jednak przepchnęli podatek od CO2. Biznesmeni się oburzali, ale to nic nie dało. Ale wiecie, przepchnąć podatek, czy jakąkolwiek nową akcyzę, czy jakąkolwiek podwyższoną składkę, to każdy głupi potrafi, ale sprawić, żeby ludzie nie narzekali na to, to wiecie co, to na to trzeba niezłego dyktatora i niezłego zaklinacza rzeczywistości. I takim właśnie zaklinaczem rzeczywistości, całkiem niezłym, okazał się rząd pani Gillard, pani premier Australii. O samych paniach premier dzisiaj gadamy, tak swoją drogą. I oni wprowadzili taki bardzo fajny, takie zaklęcie. A dokładnie Komisja Konkurencji i Konsumentów. opublikowano wytyczne dla przedsiębiorców zniechęcające ich do zrzucania winy za wzrost cen ich produktów na podatek od CO2. Czyli jeśli coś podrożało, jeśli jest droższa na przykład benzyna, albo musi jakaś tam firma zapłacić ten podatek i oczywiście, jak to zazwyczaj bywa, ten podatek nie zatrzymuje się na firmie, tylko ostatecznie ląduje na produkcie, czyli zwykły człowiek za to płaci więcej. To jest banał, którego chyba nie trzeba wam tłumaczyć. Nie można, znaczy można, no ale trzeba to udowodnić. Więc jeśli ktoś się zapyta, dlaczego twoje produkty nagle podrożały, to możesz powiedzieć, że nie wiem, bo benzyna jest droższa, a ja jestem taksówkarzem, więc mój produkt podrożał, ale nie możesz powiedzieć, wie pan, benzyna podrożała, bo A, B, C, D, E, F, G, CO2. Nie, nie, do takich wniosków dochodzić nie wolno. Jeśli dojdzie, znaczy jeśli w taki, jeśli udowodni się, zaraz wam powiem, jak to będą udowadniać, że w prywatnych rozmowach ludzie zrzucają winę za podwyżki na podatek CO2, to można wybulić 1 100 000 australijskich dolarów za coś takiego, za nieuzasadnione wymówienie nazwy podatku nadaremno. To jest grzech ciężki zwalać na CO2 winę, na podatek od CO2 winę za wzrost cen. Jest to dla Komisji Konkurencji i Konsumentów, a też tym samym dla całej Partii Pracy oczywiście australijskiej, tak ważne, że tak jak kiedyś może pamiętacie, może czytaliście to, albo może z własnego doświadczenia pamiętacie, były tak zwane produkcyjniaki. Takie były filmy i spektakle teatralne, które wystawiali robotnicy w fabrykach. I one tam na przykład takim tematem takiego produkcyjniaka był na przykład jakiś spekulant albo ktoś, kto tam na przykład śrubkę zabrał i to osłabiło produkcję. Nie? Jak się ludzie zastanawiali, dlaczego ten socjalizm nie działa, to im się pokazywało wtedy taki krótki spektakl i ten spektakl, no tak, bo przecież śrubkę zabrał koleś, więc socjalizm nie działa. Gdyby nie ta śrubka, socjalizm by działał i robotnicy wcielali się w rolę w tych spektaklach, one trwały 20 minut, to były jedne drukowane z centrali, rozchodziły się do wszystkich ośrodków pracowniczych. Takie spektakle można było na 22 lipca czy 1 maja taką formę sztuki zaprezentować. I podobnie rząd właśnie australijski wystosował przykłady, na których opiera te swoje różne porównania. Ja pomyślałem, że właśnie powinniśmy wrócić do formy teatrzyku i w formie teatrzyku przedstawić te dwa przykłady, które pokazują, jak można się zachowywać, a jak zachowywać się nie należy. Bo zwykły człowiek, który za dużo się nie zna na tych wszystkich dwutlenkach węgla, jakichś w ogóle wodorach, azotach, taki na przykład człowiek jak ja, który się w ogóle tym nie interesuje i zawsze z chemii miał dwóje, to może się zgubić, więc potrzebny jest mu państwowy, przygotowany, ministerialny spektakl. Przy okazji się odchami troszeczkę. Teatrzyk dekarbonizacyjny Zielony Wdech przedstawia sztukę w dwóch aktach bez puenty. Spekulanci. Scena pierwsza. Scena pierwsza u weterynarza. Co można? Pierwsza scena to jest coś, co można. Przychodzi koleś do weterynarza z psem. Dzień dobry, przyszedłem z psem. Dzień dobry, widzę, że to jest pies. W końcu jestem weterynarzem. Chciałbym tego psa szczepić. Proszę. Tu weterynarz szczepi psa. Ile się należy? $10. Dlaczego tak drogo? Wie pan, no wszystko generalnie podrożało. Koniec sceny. To jest ta pierwsza scena, którą... Znaczy, to jest to pierwsze zachowanie, które można. To jest... Tak można się zachować. A teraz jak się nie można zachować. Scena druga. Ma miejsce u fryzjera. Gotowe. Super. Ile się należy? $5. Co tak drogo? Wie pan, wszystko drożeje, odkąd nałożono na nas podatek od CO2. Tak nie można się zachować. Moi drodzy, tak więc ta druga scena u fryzjera, złapaliście różnicę? Bo ja nie chcę tego powtarzać, wiecie, ta audycja już jest bez tego za długa. Ja nie chcę powtarzać. Pierwsza scena pokazywała, co można zrobić, druga, jak nie można się zachowywać. Znaczy nie można, puenta jest taka, chociaż ta cała scena nie ma puenty, nie można zwalać na CO2. Wystarczająco jasno się wyraziłem? No to jak już wiecie, o co chodzi, to tylko wam tylko dodam coś takiego, że powstały przy okazji 23 nowe miejsca pracy, tak zwane green jobs, czyli zielone miejsca pracy, i te 23, też magiczna liczba, 23 miejsca pracy to są tak zwani carbon cops, czyli węglowicjanci, policja węglowa, coś takiego, węglowi policjanci, węglicjanci, straż węglowa. I generalnie tych 23 carbon cops, karbogliniarzy, będzie jeździć po całej Australii i nasłuchiwać, czy ktoś przypadkiem nie zrzuca winy za wzrost cen na dwutlenek węgla. Bo to jest oczywiście w sposób nieuzasadniony. Jak wykaże, to jest okej. Jak nie, to 1,1 miliona australijskich dolarów. Możemy zrzucać winę na te rosnące ceny na wszystko, co chcemy. Możemy zrzucać na krasnoludki, możemy zrzucać na plamy na księżycu, plamy na słońcu, plamy na skórze, cokolwiek. Ale nie można zrzucać winy za wzrost cen na świeżo nałożony, wspaniały, cudowny, ekologiczny podatek od CO2. Bez perspektywy członkostwa w strefie euro Polska znajdzie się poza obszarem pogłębionej integracji europejskiej. Numer 9. Jak wam ta informacja poprzednia brzmiała na coś niewiarygodnego, to trzymajcie się krzesła mocno teraz. Komisja Europejska zaproponuje, by w przyszłym roku wynagrodzenia eurokratów w Belgii i Luksemburgu wzrosły o około 1,7%, nieoficjalnie dowiaduje się PAP. Wzrost ma zrekompensować 3,6% inflację, czy 3,5% inflację w Belgii. Funkcjonariusze i tak szykują się do strajków. Ja nie wiedziałem, że funkcjonariusze, tak zwani eurokraci, mają swoje związki zawodowe. Mnie to w ogóle rozwaliło. Jak w ogóle tam mogą istnieć związki zawodowe? Tak jakby w Komitecie Centralnym Partii istniał związek zawodowy. To jest jakiś nonsens, nie? Biorąc pod uwagę protesty, zwłaszcza w krajach płatnikach euro, do netto, do budżetu Unii Europejskiej, przeciwko nadmiernym wzrostom unijnych wydatków w czasach kryzysu, można oczekiwać, że i ta podwyżka wywoła wiele kontrowersji. No jasne. Ubiegłotygodniowe zebranie tych związkowców, jednego ze związków zawodowych, czyli to, jak rozumiem, jest jak na Poczcie Polskiej, ich tam jest 140, ściągnęło do siedziby Komisji Europejskiej 2000 osób. Słuchajcie, ubiegłotygodniowe, a ja nic o tym nie słyszałem. To jest aż niemożliwe, żeby odświeżyć kontakty. I to jest tak. Związkowcy nie zgadzają się z zaproponowaną przez Komisję Europejską w czerwcu reformą, która w ramach oszczędności przewiduje likwidację 5% miejsc pracy. I to brzmi jak standard związkowy, nie? Bo to brzmi jak 5% miejsc pracy, no to będą na każdą setkę 5 wywalać. No to tak proste dziecko, nawet z tą dwóją z chemii, to rozumie. Ale tu się okazuje, że to ta likwidacja 5% miejsc pracy ma się odbyć poprzez niezastępowanie funkcjonariuszy odchodzących na emerytury. Czyli po prostu nie będą zatrudniać nowych ludzi. Likwiduje się stanowisko w momencie, w którym dziadek przechodzi na emeryturę. I nie przychodzi młody na to stanowisko. I przeciwko temu związki protestują. Dlaczego? No jak się trochę człowiek zastanowi, to pomyśli, no tak, przecież jak będzie mniej stanowisk, to będzie mniej członków związków zawodowych, więc mniejszy będzie tłumek można zorganizować do pikiety. Nie? To jest chyba jedyny argument, jaki sobie wyobrażam. No i tam są różne innego rodzaju oszczędności. Wydłużenie wieku emerytalnego z 63 do 65. To jest chyba dosyć popularna ostatnio melodia. Wydłużenie tygodnia pracy z 37,5 do 40 godzin. Czyli o 2,5 godziny tygodniowo będą eurokraci pracować więcej. A teraz mówisz, dobra, czy 2,5 godziny to jest dużo, czy to jest mało? Oczywiście każde mądre dziecko powie, to zależy. I to zależy od tego, ile zarabiasz. I co masz do zrobienia. I czy no nie, no wiadomo, to samo sobie nie jest jakimś problemem. Oraz likwidacji niektórych pochodzących sprzed kilkudziesięciu lat przywilejów finansowych. Takim przywilejem na przykład jest dopłata na podróże do domów w wysokości czasami do kilkuset euro rocznie, w zależności od odległości od Brukseli. No to tak zazwyczaj jest. Likwidacja rozporządzenia o obowiązkowej indeksacji w czasach kryzysu. I tu w czasach kryzysu PAP podaje w takich małych zajączkach. Jeśli funkcjonariusze chcą znowu strajkować, to ich problem, ale powinni żyć w świecie realnym, a nie w wirtualnym świecie instytucji europejskich. I zastanawiacie się, kto taką mądrą sentencję z siebie wypuścił? Moi drodzy, lider zielonych w Parlamencie Europejskim Daniel Cohn-Bendit. Ten, co tam, jak był za młodu, to napisał w pamiętniku, że małe dzieci macał i lubi przebywać w środowisku tam goluśkich chłopców, czy jakoś, nie pamiętam dokładnie, bo czytałem różne tłumaczenia i one się ze sobą nie zgadzały. Wynagrodzenia, kontynuuje PAP tutaj, żeby nas przekonać, że te, ci związkowcy to w słusznym jakby ruchu. Wynagrodzenia około 50-tysięcznej rzeszy, jak to przyzwyczajają nas do tego słowa coraz bardziej. Wynagrodzenia około 50-tysięcznej rzeszy unijnych urzędników wahają się od 2,5 tysiąca euro miesięcznie dla świeżo zatrudnionych asystentów najniższego szczebla. 2,5 tysiąca euro miesięcznie. Najniższy szczebel, świeżo zatrudnieni. Do 20 tysięcy euro dla dyrektorów generalnych, komisarzy i sędziów Trybunału Sprawiedliwości. A wiemy, a propos komisarzy, to tych komisji, to tak przynajmniej 3 nowe komisje, nowe nazwy jakichś różnych komisji padają w przeciągu jednego agenta. Tylko więc, jak się okazuje, urzędnicy unijni grożą strajkiem i tylko wtedy, jak związkowcy chcą zastrajkować, związkowcy urzędników unijnych chcą zrobić strajk, to nagle się Daniel Cohn-Bendit podnosi i mówi, że to nie fair, że to w ogóle oni powinni żyć w świecie wirtualnym i w ogóle super, nie? Dobra, czyli 2,5 tysiąca euro miesięcznie dla świeżo zatrudnionego urzędnika najniższego szczebla. I później sobie wyobrażacie, że ktoś taki, ktoś, kto pracuje w takim miejscu, może być uniosceptykiem na przykład? Taka sekretareczka, czy jakaś tamkolwiek pani asystentka w ogóle, czy jakiś nosiciel jakichś tam papierów z piętra na piętro powie głośno, jestem uniosceptykiem? Wyobraźcie sobie coś takiego? To się pakuj! Robisz pracę, którą może zrobić 100 tysięcy ludzi, ale zarabiasz 2,5 tysiąca euro, chłopie. Kto zarabia 2,5 tysiąca euro, roznosząc papiery? Nie. Dobra, jedziemy dalej. Hator. agenttomasz.pl. Tak tę politykę trzeba uprawiać, żeby być w tej polityce. Numer 8. Przed nami malutka i króciutka informacja, nad którą nie ma się co za bardzo rozgadywać, ale sam fakt, jakoś przyznam szczerze, tak mnie kłuje gdzieś w boku, jak o tym czytam. Jest to tak dalece drażniące, że postanowiłem nie wrzucać tego do poczekalni, tylko zrobić z tego pełnoprawną wiadomość podsumowania w tygodnia w rzeczach ominiętych. Bo to jest coś, co wydaje się malutkie, ale mówi dużo. Pozwolę sobie wam przeczytać tą informację. Brytyjski Oxford. Władze nakazują, by wszystkie taksówki w mieście posiadały kamery oraz mikrofony mające nagrywać wszystko, audio i wideo, co będzie działo się podczas przewozów. Do marca 2015, jeszcze kupa czasu, taki obowiązek będzie bezwzględnie dotyczył wszystkich samochodów, wszystkich taksówek, jakie jeżdżą po Oxfordzie. Jednakże od kwietnia 2012 każda nowa taksówka nie otrzyma licencji, jeśli nie będzie miała zainstalowanej kamery. Czy w ogóle trzeba mówić, że obrońcy praw człowieka tutaj już protestują i że wszystko się pali i tak dalej, i tak dalej? Chyba już nawet nie trzeba. Coś, ta informacja powinna być przedstawiona na jakimś wielkim wybuchu, na jakimś totalnym oburzeniu w ogóle. Co oni robią, wielki brat? Powinna być. Nie wiem, dlaczego nawet nie jest. Nie, serio, tak naprawdę. I tu się dowiadujemy o tym, że już w ogóle w Oxfordzie autobusy nagrywają w ten sposób swoich pasażerów i nic im bynajmniej o tym nie mówią. Rzecznik rządowy, pani Louisa Dean, wierzy w to, że ryzyko naruszenia jest akceptowalne, kiedy porówna się je z tym, jak dużo dają te kamery dla bezpieczeństwa publicznego. Tak przynajmniej donosi gazeta Oxford Times. Te kamery w taksówkach będą nagrywać wszystko, co się dzieje. Jakby kamera uruchamiać się będzie za każdym razem, kiedy włączany jest silnik, czyli pierwszy obrót kluczyka w stacyjce. Kamera się włącza, nagrywa obraz, nagrywa dźwięk, a wyłączy się 30 minut po tym, jak wyłączony zostanie silnik. Problem polega na tym, że na wyspach działa już takie biuro, nazywa się Information Commissioner's Office i ono się generalnie przygląda temu, na ile łamane są prawa prywatności człowieka. I ono ustaliło kiedyś dawno temu taką zasadę, z którą się parlament zgodził, że nagrywanie członków społeczeństwa, members of the public, jest wkraczaniem w ich sferę prywatną i trudno to uzasadnić. Potrzebujesz mieć nakaz po prostu, żeby dokonać takiego nagrania. No i prawo oksfordzkie, nowe, dotyczące taksówek, stoi w jawnej opozycji do tego ustalenia, tak więc Big Brother Watch, taka prywatna grupa, już zaczyna z tym walczyć i co? No i tyle. Tak naprawdę mogę powiedzieć, że zaczynają z tym walczyć i nic więcej. Nie chcą być nagrywani w taksówkach. Ale to też sprytnie zrobione, nie? Że taksówka nie dostanie licencji, jeśli już nie będzie wyposażona w kamerę i mikrofon. Nic, to jest taka malutka informacja, tak tylko na momencik w trend z dziedziny Wielkiego Brata, która jest... No nie, ma na sprawę, że człowiek czuje się bezsilnie tak naprawdę. Może stąd brak mi trochę energii, żeby to wykrzyczeć. Ale te parę faktów musiałem zawrzeć w podsumowaniu, bo według mnie mówi to dużo o tym, na jakim świecie żyjemy, jak również jak o nas myślą ci, którzy teoretycznie mają pracować dla nas i dla naszego dobra. Żadnych szans na prawicy ci, którzy podważają przywództwo Jarosława Kaczyńskiego, nie mają. A przed nami teraz antyniusy. Stowarzyszenie Feministyczne Bimbałek wyraziło głębokie zaniepokojenie słowami premiera, który pierwszy tak sfeminizowany rząd nazwał zespołem zderzaków. To oburzające, twierdzi Michalina Kowal, przewodnicząca stowarzyszenia. Pan premier zakpił sobie z nas, kobiet. Bimbałek zapowiedział wydanie gender przewodnika nowoczesnego mówcy jeszcze w tym roku. Paneuropejski program Billy Bankers, czyli byli bankierzy, spotkał się z większą niż planowaną aprobatą. Obsadzenie foteli szefów rządów Włoch i Grecji przedstawicielami świata wielkich banków to nie koniec nowej europejskiej tradycji. Na środę Komisja Europejska zapowiedziała losowanie, w którym wyłonione zostaną trzy nowe gabinety, na czele których zasiądą bankierzy. W ubiegły czwartek zakończyły się dni otwarte na Wall Street. Podczas dwumiesięcznego cyklu spotkań i wolnej wymiany myśli doszło do 12 gwałtów, obrabowano 30 sklepów, dwie osoby poniosły śmierć. Organizatorzy uznali spotkania za satysfakcjonujące, mimo iż nie udało się osiągnąć ostatecznego celu, jakim miało być zniesienie kapitalizmu. Główną przyczyną tej porażki miały być problemy w znalezieniu kapitalizmu na miejscu spotkań. To były antyniusy. Jakby ktoś nie zauważył. Hator, Hator, Hator. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. To, co za chwilę zrobię, może przejść do historii radia. Ale tak naprawdę to ja nie zrobię nic wielkiego. Zostajemy cały czas na Wyspach Brytyjskich i zostajemy w samochodzie. Ja teraz zrobię coś, co jeszcze póki co może się ludziom wydawać rzeczą całkowicie normalną, wręcz nudną. Niezauważalną, robią to wszyscy, przynajmniej większość, nikt nie widzi w tym nic złego, ale może się okazać, że wkrótce będzie to coś strasznego. Otóż przeczytam kolejną informację, tą, którą właśnie teraz mam przed sobą, paląc papierosa. Numer 7. Niespotykana sprawa. Moi drodzy, jestem u siebie w domu. Znaczy w mieszkaniu, które wynajmuję akurat, ale to nie jest ważne. I właśnie zapaliłem papierosa, czego zazwyczaj nie robię, ponieważ ja generalnie bardzo mało palę, raz na jakiś czas, dobrowarka, z chęcią. Nawet nie mam w domu popielniczki, więc używam takiej starej szklanki z Ikei, w której zazwyczaj trzyma się świeczki. Zapaliłem papierosa, to pewnie było słychać. I to też pewnie było słychać. Dobra, czytamy dalej. Zakaz palenia papierosów powinien obowiązywać nie tylko w środkach transportu publicznego, ale również w prywatnych autach, mówią brytyjscy lekarze. Tak, dla uściślenia sytuacji, to tutaj wyczytałem, że to są brytyjscy lekarze, ale tak naprawdę to są związki zawodowe lekarzy, którym się nie chce robić, bo to trzeba zwrócić uwagę na to, że lekarzom się chce robić, lekarze chcą ratować ludzi, związkowcy nie chcą robić, więc chcą, żeby ludzie nie palili, żeby nie trzeba było ich leczyć, żeby było mniej roboty generalnie. Czytamy dalej. Specjaliści domagają się takiego zakazu, ponieważ twierdzą, że natężenie toksyn zawarte w dymie papierosowym w małym wnętrzu auta jest bardzo wysokie i szkodzi nie tylko kierowcy, ale również pasażerom. Brytyjskie Towarzystwo Medyczne powołuje się na badania, według których poziom toksyn we wnętrzu samochodu jest 23 razy większy niż w zadymionym barze. Tu też oczywiście się pomylili, jak to związkowcy, ponieważ zadymienie to jest 11 razy większe niż w zadymionym barze. Tam później się doczytałem do tego, że nie 23, tylko 11, ale nadal to jest bardzo dużo. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że nawet 3 razy więcej to będzie bardzo dużo, skoro już zakazali palić w barach, to tym bardziej zakażą palić nie wiem, w beczce po śledziach na przykład można obliczyć, jak człowieka zamkniesz w beczce po śledziach, takiej wielkiej, nie? Albo po ogórkach, i on tam zapali 3 papierosy, to jakie będzie natężenie dymu papierosowego w porównaniu z, na przykład z barem, już takim, który kiedyś, prawda? Parlamentarzyści chcą między innymi przeprowadzić akcje informacyjne na ten temat. Jeśli one nie pomogą, zakaz zostanie wprowadzony, zapowiada BBC. I generalnie Walia już się tym zajmuje i Szkocja. Walia, Szkocja, wszędzie generalnie, każda część United Kingdom, o Irlandii chyba jeszcze tutaj nic nie wyczytałem, ale to jest na razie, powiedzmy, niuans, bo jak będzie, to będzie wszędzie naraz. Czyli generalnie chodzi o to, że by nie palić w samochodach. I wiecie co? To było do przewidzenia, że coś takiego wymyślą, ale wspaniałe są niuanse tego zakazu. Dawno nie paliłem, matko boska, ale to jest syf straszny. Syf straszny, ja nie palę. Znaczy postanowiłem zapalić w domu, wiecie, rozumiecie dlaczego postanowiłem zapalić w domu? Ponieważ mam wrażenie, że za 2 lata będzie to zakazane. Zakazane będzie palenie w domu po prostu. Więc zrobiłem coś, co przejdzie do historii, co jeszcze dzisiaj nie jest przestępstwem, ale kiedyś za 20-30 lat zrobię podsumowanie 20 czy 30 lat Agent Tomasza i znajdę takie wejście, rozumiecie, gdzie po prostu w czasie audycji przy włączonym mikrofonie w domu zapaliłem papierosa. Sakra, nie? Rzecz wówczas niespotykana. Powspominam, że kiedyś żyłem w wolnym świecie, gdzie mogłem w domu zapalić papierosa, a przez całą audycję narzekałem, że żyjemy w jakimś domu Wielkiego Brata. A to był taki piękny czas, w którym można było w domu zapalić papierosa. Ja nie dostrzegałem tego, że mogę. Taką prostą przyjemność. Mimo tego, że nie palę. To mogłem zapalić. Ja dzisiaj musiałem sobie specjalnie papierosa załatwić, żeby to zrobić w czasie programu. I tutaj, dobra, to są te niuanse, o których mówiłem. Zgadzają się wszyscy ci związkowcy i ci oczywiście wielcy bracia, że gdyby nagle wprowadzić ten zakaz palenia papierosów w samochodzie, to on by był counterproductive. Czyli on by przysporzył się, by więcej złego niż dobrego z niego było i ludzie generalnie by się wkurzyli i powiedzieli, wara z mojej bryki. Czyli normalną reakcję by przewidziano, że ludzie są w stanie normalnie zareagować dzisiaj. Natomiast jeśli troszeczkę im się podlasuje mózgi, to wszystko kupią. I dlatego zaczynają się powoli robić różnego akcje społeczne o tym, że dzieci chorują i tak dalej. No to wszystko jasne, prawda? Ale to, nic do tego związkowcom. No to dobra, to może być puentą tej informacji. I tu nawet powiedziano o tym, że ten zakaz powinien obowiązywać zawsze i wszędzie. Nawet jeśli nie ma pasażerów w samochodzie. Nawet jeśli jedziesz samochodem, ty jesteś kierowcą, zawsze paliłeś w swoim samochodzie. Co gorsza, nie masz żony, nie masz dzieci, nie masz teściów. Nie wiem. Ciekawe, czy w tych. Jak ma odsłonięty dach, to czy nie można palić też? No to jest ciekawe wtedy, nie? Ktoś z takim Cadillaciem podjedzie, będzie palił fajkę, to tak jakby było na świeżym powietrzu, czy to się liczy w samochodzie. Aha. I generalnie na początku oni mówili, że powinno się ten, policjant musi sprawdzać, czy jak ktoś pali papierosa, to czy dzieci są w samochodzie. I na to oczywiście związkowcy British Lung Foundation, to jest taka brytyjskie płuco, taka fundacja, tu się dr James Cant wypowiadał, ale Cant pisane przez C-A, przez A, nie C-U-N-T, tylko C-A-N-T. Tak więc dr James Cant stwierdził, że to bzdura by była i w ogóle, żeby ułatwić pracę policji, trzeba ten nakaz wprowadzić zawsze i wszędzie. Nie patrzeć na to, czy na tylnym siedzeniu jedzie dziecko, czy na bocznym siedzeniu jedzie inny pasażer, żeby policja nie musiała wypytywać, czy ty, inny pasażerze, jesteś na przykład biernym palaczem, czy czynnym palaczem, czy obaj palicie w tym samym czasie, bo się trujecie nawzajem. A w samochodzie, tak jak tu obliczono, jest 23 według związkowców, 11 według obiektywnych badań. Więc tu chodzi o policję, żeby ułatwić sprawę policji. No oczywiście, jak zwykle pojawił się najwspanialszy argument, już mi się fajka kończy. Spadł mi popiół, wiecie co, na karteczkę. Palenie jest w ogóle syfskie, nie? Dobra, już wypalę tego po pierwsze do końca, czytając tę informację. I oczywiście wspaniałe argumenty są takie, to pierwsze, że ułatwić pracę policji, to trzeba zawsze na zawsze. Nawet jak to jest tylko twój samochód, nie masz rodziny i jest to jednoosobowy samochód i sam siebie trujesz, na własne życzenie, to też będzie ten zakaz obowiązywał. Ale też jest wspaniały, ulubiony argument, który zawsze się pojawia, że generalnie potencjalnie może to wzmocnić bezpieczeństwo, ponieważ bardzo często zdarza się tak, że ludzie palący, na przykład strzepując popiół, tak jak ja to niechcący przed chwilą zrobiłem, niepocelowując do popielniczki, mogą, prawda, odwrócić uwagę i spowodować wypadek. To jest też taki bardzo fajny argument, który zamyka sprawę według mnie całkowicie. Tak więc ja kończę fajeczkę w swoim, może nie własnym, ale wynajętym domu, ale jeszcze fajeczkę, za którą nikt mnie do żadnej odpowiedzialności nie pociągnie. Moi drodzy, jest listopad 2011, także jakby ktoś nie pamiętał, za 10 lat, gdyby ktoś miał znaleźć tą MP3 gdzieś na orbicie. Absolutnie nienawidzę fajek, nienawidzę dymu z papierosów, ale w jakiś sposób cieszy mnie to, że jeszcze póki co nie palę w domu, gdyż jest to moją prywatną decyzją. Dobra, koniec tej fajki. Dziś alkohol to broń w rękach wroga klasowego. Rozbija życie rodzinne, osłabia wydajność pracy, powoduje wypadki. Walka z pijaństwem to obowiązek społeczny. Numer 6. No i wydaje mi się, że jest jeszcze taki argument przeciwko paleniu w domu, że jak się pali w domu i później na przykład wywietrzy mieszkanie, to co ja przed chwilą zrobiłem, to może się zrobić bardzo zimno i się wtedy podatników obciąży kosztem leczenia zapalenia płuc na przykład. Może to jest 1 na 1 000 000, ale w kraju 40-milionowym fajnie. Szybciutkie przejście, tak jak gadaliśmy o tych kamerach w taksówkach, później mówiliśmy o tym, że w samochodzie nie będzie można palić już wkrótce. Tak, tutaj mamy... Ja na początku myślałem, że to jest raport mniejszości, później się okazało, że nie, to jest raport przejrzystości. Google, strażnik prywatności, opublikował raport przejrzystości. Dokument dotyczy zapytań ze strony rządów z całego świata o dostęp do informacji o użytkownikach lub próśb o usunięcie treści. Polskie władze wystąpiły do Google'a o usunięcie z sieci 72 elementów. Tutaj jest taki ściągnięty, mam artykulik, wywiad z panią Doroty Chou z firmy Google właśnie, która podkreśla, że raport aktualizowany jest co 6 miesięcy, tak więc te 72 elementy, które to nasz rząd chciał usunąć w ramach cięć budżetowych oczywiście z Google'a, to są pierwsze 6 miesięcy 2011. No jak wiemy, Google musi dostarczać władzom pewnych informacji, między innymi na temat użytkowników. Jednocześnie w raporcie Google informuje swoich użytkowników o skali zainteresowań władz. Przedstawicielka amerykańskiej firmy Google dodała, że jest to forma włączenia się do publicznej debaty o prawach ludzi komunikujących się w sieci, czyli sprzedawanie informacji rządom jest częścią publicznej debaty. No okej, jak już zmieniamy definicję, to zmienimy wszystkie oczywiście. Raport pokazał, że w pierwszym półroczu 2011 władze Polski wystąpiły 3 razy o usunięcie z sieci określonych treści. Łącznie dotyczyło to 72 elementów, z czego jeden to wpis na blogu, jeden to film na YouTube, a pozostałych 70 to wyniki wyszukiwania. I to mnie rozbawiło. Jak to? Masz skasować czyjeś wyniki wyszukiwania? Czy co, żeby na przykład agent Tomasz nie pojawiał się w wyszukiwarce? Wpisujcie od razu agentomasz.pl, będziecie na stronie. W raporcie nie ma informacji, jakich konkretnie elementów dotyczyły prośby władz państwowych, ale to by było tak naprawdę ciekawe. Polskie władze 266 razy zażądały wydania danych internautów. Dotyczyło to 319 użytkowników. 266 razy pytali o 319 użytkowników. Chodziło o adresy IP, oczywiście z listy tych zrealizowano 11%. Wynika to głównie z błędów formalnych. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych zrealizowano ponad 90%, czyli polski rząd, który próbuje dostać dane jakiegoś użytkownika, nie potrafi wypełnić zgłoszenia. Dlatego tylko 11% zgłoszeń rządu do Google'a się udało, bo sorry, jakoś ci ludzie nie wiedzą, co to jest IP na przykład, nie? I źle wpisują. No, chociażby, no myślę, że błędów można zrobić sporo. A nasz rząd działa według prawa Murphy'ego, jeśli chodzi o błędów. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych jest 90%. Najwięcej zgłoszeń o usunięcie treści wystosowały Niemcy. Władze tego kraju wysłały do Google'a łącznie 125 zgłoszeń o usunięcie ponad 2,4 tysiąca elementów. 583 filmy na YouTubie i ponad 1,5 tysiąca wyników wyszukiwania. Cały czas nie wiem, jak można poprosić o to, żeby ktoś skasował wyniki wyszukiwania. Żeby coś nie, chyba chodzi o to, żeby coś się nie pojawiało w Google, nie? Żeby Google... No chyba, bo jakże inaczej. Władze Stanów Zjednoczonych zgłaszały się do Google 92 razy w sprawie usunięcia łącznie 757 materiałów i wpisów. Czy władze polskie 3 razy, 72 elementy, 70 wyników wyszukiwania. Jeden wpis na blogu, jeden film na YouTube. No dosyć tak jeszcze jesteśmy, że tak powiem, tacy, można powiedzieć, jak to powiedział ostatnio Janusz Palikut, wolnościowcy, nie? Media, radio, prasa, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy i dobra, dlatego troszczymy się by były w ojczyźnie media chłostające czerwoną hołotę. Od każdego z was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Już dziś wejdź na swoje facebookowe konto, wpisz w wyszukiwanie Tomasz Agencki i zaproś do znajomych. Komentuj, klikaj, że lubisz i udostępniaj. Nawet najmniejsze dzieło samo się przecież nie zrobi. Numer 5. W samym środku odliczania państwo środka. Podwójne informacje z Chin. Moi drodzy, Chińczycy próbowali wszystkich możliwych środków w swej odwiecznej walce z Tybetem. Próbowali spuszczać tam bombę atomową, nasyłali na Tybet krokodyle. Nie udało się, Tybet cały czas stoi, ma się dobrze, więc teraz Chińczycy postanowili przejść do ataku w sposób już nie pozostawiający żadnych wątpliwości. Wiadomo, że z Tybetu nic nie zostanie. Po prostu. Koniec. Załatwią ich socjalem, moi drodzy. Emerytury, ubezpieczenia zdrowotne oraz zasiłki. Takie świadczenia chce przyznać Pekin tybetańskim mnichom. Czyli po prostu będzie chłopaków uzależniał od samsary, że tak powiem, socjalistycznej. Mając nadzieję na uspokojenie napiętej sytuacji w himalajskim regionie, pomysł na objęcie socjalem mnichów jest odpowiedzią tybetańskiego oddziału komunistycznej partii Chin na serię samopodpalań buddystów. Chcesz dostać socjal, to się podpal. Powinien być taki wierszyk. Global Times donosi o tym. To jest dobry wierszyk. Chcesz dostać socjal, to idź się podpal. Nie? To ja myślę, że można byłoby z tego niezłą mantrę uczynić. Do niedawna właśnie, jak to się mówi, mnisi i zakonnice musieli polegać sami na sobie. Musieli polegać nawet nie tyle na sobie, co na swoich zgromadzeniach, na swoich zakonach, publicznych donacjach, albo musieli też pracować, żeby pokryć wydatki dnia codziennego. Cóż za niesprawiedliwa sytuacja! Musieli liczyć na to, że ktoś im coś da z własnej woli. Albo musieli coś zrobić i w zamian dostać pożywienie albo zapłatę, za którą mogą kupić potrzebne im towary i tak dalej. To jest niemożliwe. To jest wyzysk człowieka przez człowieka, więc natychmiast trzeba skierować tam 60 milionów dolarów na to, żeby z Tybetu zrobić Tybet socjalistyczny. To jest nieważne, na jakich zasadach ludzie tam mają jaką swoją ekonomię i tak dalej, i tak dalej. Ważne jest to, że Chińczycy stwierdzili, że jak zaleją ich socjalem, to ich uzależnią od tego socjalu. Zrobią z nich po prostu gości totalnie zależnych od Pekinu. Ja nie wiem, jaką trzeba mieć siłę, żeby nie przyjmować zasiłku. To znaczy, żeby namówić wszystkich obywateli nawet jakiegokolwiek regionu do tego, nie bierzcie tych pieniędzy, nie bierzcie zasiłków i tak dalej. A te zasiłki są przedziwnie powymyślane. Na przykład mają dostać zasiłek za każdą zjedzoną owcę. A mi się też bardzo podobało, ponieważ są tam farmerzy, którzy na przykład bronią swoich owiec. To jest w ogóle niespotykane, nie? I problem polega na tym, że jak taki farmer broni swojego stada i zbliża się wilk, to bardzo często taki farmer wyjmuje samopała i strzela do tego wilka, a jak trafi, to wiecie, co się dzieje? Wilk umiera. Więc żeby bronić zachować życie wilków, oni będą dotować owce. To znaczy, za każdą zjedzoną owcę farmer teraz dostanie pieniądze z budżetu pekińskiego, żeby nie strzelał do tych wilków. Czyli będzie sobie farmer siedział i będzie liczył tylko, ile ten wilk już zjadł tych owiec. Tych wilków nagle może się okazać, że przybędzie całkiem dużo. Całkiem dużo owiec się z tych zje. I taki kraj, powiedzmy, że już nie mówimy konkretnie o Tybecie, z eksportera owiec staje się importerem owiec, bo musi kolej. Do tej pory owce były bezpieczne, rozmnażały się, można było je sprzedawać i z tego mieć geszeft. Nagle się okazało, że za każdą zjedzoną przez wilka owcę dostajemy socjal. No to co robimy? Sprowadzamy owce, żeby mieć ich najwięcej, bo przecież im więcej owiec lata samopas, tym więcej zostanie zjedzonych przez wilki. Prosta sprawa. I w ten sposób, no na takiej samej zasadzie, Polska się z eksportera cukru stała importerem cukru. Dokładnie na takiej zasadzie. Ale to są chińskie zasady. Nie dlatego, nie, wiecie o co chodzi. Bo nie chodzi o to, że goście w Pekinie są idiotami. To jest ich sposób na załatwienie tak zwanej kwestii tybetańskiej, jeśli można się odnieść do cytatu, że tak powiem. Okej? Okay? To jest ich sposób. Socjal. W ten sposób zabija się człowieka. Socjalem, dokładnie socjalem. No cóż, ale to są przedziwne metody. Tutaj jeszcze jedna taka malutka informacja z Chin. W momencie, w którym Liu Xiaobo dostał nominację, a potem dostał Nagrodę Nobla, Chińczycy się bardzo obrazili. Pamiętacie tą sytuację? To był rok temu. Chińczycy wymyślili swojego własnego Nobla. Nazywa się Pokojowa Nagroda Konfucjusza. I tą Nagrodę Konfucjusza prezentowano w ten sposób, że ten Nobel pokojowy, ten europejsko-amerykański, nie wiem, judeo-chrześcijański, jakkolwiek go nazwać, już poszedł za daleko, odszedł zbyt daleko od idei pokoju. To mówi koleś, który jest przewodniczącym tej komisji Konfucjusza. To jest jakiś poeta, nazywa się Xiao Damo, który stoi na czele grupy 16. To jest grupa 16 przedstawicieli różnych, że tak powiem, stronnictw pokojowych, którzy się w jednym pokoju zbierają. 16 dosyć mało jak na Chiny, nie? I oni w tym pokoju decydują, kto dostanie nagrodę. Oczywiście tutaj narzekają, że nagroda amerykańska odeszła od swoich korzeni, że nie wspomaga pokoju i tak dalej, i tak dalej. Należy zbalansować dyfrakcję nagrody pokojowej z Oslo. Należy ją zbalansować naszą nagrodą pokojową właśnie Konfucjusza. Ja się też zgadzam, że nagroda pokojowa, Nobel pokojowy, to już od dawna nie jest Nobel pokojowy, to jest wiadomo, to jest rozdanie kart politycznej, wiadomo o co chodzi. No bo jak inaczej wytłumaczyć Nobla dla Obamy chociażby? Nie da się. Czy dla Al Gore'a na przykład? Nie da się. Czy dla Jimmy Cartera? Nie da się. Po prostu nie da się, okej? Więc jest Nagroda Konfucjusza. I tylko w ramach puenty tej informacji chińskiej, że tak powiem, jest to, że tegoroczną Nagrodę Konfucjusza otrzymał chorąży pokoju Władimir Putin. Agent Tomasz. Commission Impossible. Starring Joe Barroso, Jerry Buzek, Katie Ashton and the crazy little Mr. Schmidt. Tonight's episode, Where is the Money? Numer 4. Zaklinanie rzeczywistości. Na nic się nie zdaje. Putin dostaje nagrodę, a my dostajemy po tyłku. Moody's Investor Service obniżył perspektywę oceny wiarygodności kredytowej polskiego sektora bankowego do, uwaga, negatywnej. Chciałem to w jakiś taki interesujący, seksowny sposób zaprezentować, słowo negatywnej. Negatywnej. Więc mamy negatywną opinię. Można to lepiej sprzedać? To we wtorek poinformowała agencja ratingowa. Uważa się bowiem, że środowisko, w którym banki działają, pogorszy się. I tu w ogóle Komisja Nadzoru Finansowego, KNF, w ogóle się oburzyło. Jakim cudem w ogóle? Dlaczego? Przecież to jest niesprawiedliwe. Obniżka w ogóle nie ma uzasadnienia w kondycji polskiego sektora bankowego, powiedział Andrzej Jakubiak, który obecnie jest przewodniczącym KNF. Jak dodał, jest to decyzja tym bardziej zaskakująca w świetle dobrych wyników polskich banków, m.in. PKO SA. Być może wynika z lęku o to, co się wydarzy w Europie. No, agencje ratingowe generalnie na tym się opierają. Słaby wzrost gospodarczy wywoła pogorszenie jakości aktywów i zwiększy konkurencję o finansowanie, ograniczając możliwości banków do rozwijania akcji kredytowej i przez to negatywnie wpływając na przychody, tak? Moody's, czyli taki humorzasty, nie? Oni się nazywają Moody's, no to przecież kurczę, humorzasty. Agencja ratingowa, jakby się w Polsce nazywa humorzasty, to przecież nikt by jej nie wziął na poważnie, nie? Moody's. Jesteśmy po prostu tacy w takim nastroju, tacy zawieszeni troszkę, tacy humorzaści. W ocenie agencji Polska jest bardziej niż jej sąsiedzi narażona na zawirowania w strefie euro. Moody's, czyli humorzaści, oczekują, że słabszy wzrost w głównych krajach Europy Zachodniej, konsolidacja fiskalna i zmniejszenie akcji kredytowej przez banki ograniczą tempo wzrostu gospodarczego w Polsce. Konsolidacja fiskalna, to jest tak, ładnie się to mówi, prawda? Ale wiemy, o co się pod tym kryje. I wpłyną na wyniki sektora handlowego. W obliczu spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego i niższej konsumpcji gospodarstw domowych należy się również spodziewać stopniowego pogorszenia jakości aktywów banków. Tu oczywiście wstrętni kapitaliści się też oburzyli. Marek Belka: ostatnie decyzje Rady Europejskiej zobowiązują banki europejskie do znacznego podniesienia wskaźników kapitałowych. jak się im mówi, że tylko połowę dostaną z powrotem z Grecji, to nic dziwnego. Co oczywiście, to był mój wtrend, mimo wszelkich oficjalnych zapewnień może skutkować obniżeniem skłonności tych banków do rozszerzenia z jednej strony akcji kredytowej w Polsce, a z drugiej kontynuowania finansowania krótkoterminowego, dodał Marek Belka. Czy są w Polsce jakieś polskie banki? Tak naprawdę są wszystko spółki córki w ogóle, tak na dobrą sprawę, więc... Dobra, ale wiemy o co chodzi. Komisja Europejska się mocno oburzyła w ogóle na agencje ratingowe i doszedł do mnie taki newsik a propos właśnie Commission Impossible. Wzięła ona na celownik agencje ratingowe, będzie się im przyglądać i przedstawiła projekt przepisów, które mają ograniczyć ich działalność. Czyli prywatne firmy, które zajmują się ocenianiem rzeczywistości, troszeczkę na zasadzie wróżek, troszeczkę na zasadzie takich cenzorów, nie wiem jak to nazwać. Ja wiem, że mnóstwo ludzi się ich słucha. Ja wiem, że to co agencja ratingowa, na przykład taka jak Kapryśni, czyli Moody's, nie, humorzaści, tak? Moody's. Ja wiem, że mnóstwo ludzi tego słucha, że to jest bardzo ważne i tak dalej, i tak dalej. Ale jakim cudem Komisja Europejska może sobie stwierdzić, że ona będzie teraz ingerować w to, co oni robią? Oni, ci goście w komisji myślą, że oni mają wpływ na wszystko w ogóle, nie? Ale to jest legenda, to jest to, co mówi Wałęsa. Chcesz się pozbyć gorączki, zbij termometr. To jest to myślenie. Dlatego Lech Wałęsa jest, bo wiemy, że jest. Pamiętacie, on jest mędrcem europejskim. On ma oficjalnie tytuł mędrca europejskiego. Wpiszcie sobie Wałęsa, mędrzec europejski w Google. Albo nie wpisujcie, bo was zaraz w ogóle to się okazuje, że Google was, że Donald Tusk będzie chciał, żeby wam skasować wyniki wyszukiwania. Może to są te wyniki wyszukiwania, które Google skasował. Dobra, nieważne. Amerykańskie agencje ratingowe przyprawiły unijnych liderów i rządzących w krajach członkowskich o ból głowy. Jak to tak? Że źle jest? Działalność agencji będzie monitorowana, czyli muszą powstać europejskie agencje monitorujące agencje ratingowe. Rating monitoring będzie coś takiego. Musimy wyciągnąć wnioski z kryzysu. Potrzebujemy kompetentnych ludzi, by oszacować ryzyko. Ratingi muszą być prowadzone w sposób przejrzysty, powiedział komisarz do spraw rynku wewnętrznego Michael Barnier. Ja myślę, że oni po prostu mają napisane, że oni jeśli raz nie wystąpią na tydzień, na 15 minut na mównicy, nie zajmą miejsca, nie zajmą 10 minut po prostu przed mikrofonem, to nie dostaną wypłaty. I ci goście wychodzą na tą mównicę i gadają jakiekolwiek bzdury i ślina na język przyniesie. Oczywiście wszystko jest w ustalonym kluczu. No bo zobaczcie. Musimy wyciągnąć wnioski z kryzysu. No jasne. Potrzebujemy kompetentnych ludzi, by oszacować ryzyko. Ratingi muszą być prowadzone w sposób przejrzysty. I co mi jeszcze ciekawego powiesz? Mleko jest białe. Więc taki Michel Barnier, komisarz do spraw rynku wewnętrznego. A jeszcze zaproponował jedną rzecz, by agencje ratingowe miały zakaz publikowania ocen państw objętych programem ratunkowym. W czasie kryzysu, w ogóle, wow. To jest odlot. Komisja nie zdecydowała się zaproponować powołania Europejskiej Agencji Ratingowej. To pamiętam, to o tym gadaliśmy chyba jeszcze na wiosnę. Europejska Agencja Ratingowa, która sama sobie będzie oceniać swoje własne działania. Taki alternatywa dla tych niezależnych, znaczy niezależnych, one są zależne, to są źli kapitaliści przecież. Niezależna Komisja Ratingowa Europejska, która będzie mówiła, wszystko w porządku jest w Grecji, w ogóle super, inwestujcie tam, wszystko jest okej. Bruksela argumentowała, że nowej agencji trudno byłoby się przebić na rynku. No z pewnością. Poza tym mogłyby być problemy z wiarygodnością, gdyby agencja finansowana była z unijnego budżetu bądź przez kraje członkowskie wspólnoty. Wow. A nie wystarczyłoby, że komisja na przykład nakaże wszystkim kupować wyniki ich badań? Czy wtedy nie utrzymałaby się na rynku? Oczywiście rynku uspołecznionym, bo chyba o innym nie ma mowy, nie? You're just another victim, kid. Przerwijmy na sekundkę nasze odliczanie. Jedną z rzeczy, o których media z pewnością nie mówiły w ubiegłym tygodniu, było wystąpienie europarlamentarzysty Nigela Farage'a. Nikogo nie dziwi oczywiście obecność Nigela w tej audycji, był już on tutaj wielokrotnie. Przenosimy się zatem do Brukseli. Co-president of the Europe of Freedom and Democracy, Nigel Farage. The floor is yours. Well, here we are. Tak więc jesteśmy na krawędzi finansowego i społecznego załamania. I na sali jest z nami czwórka, która powinna za to odpowiedzieć. Jednak dalej słuchamy nudnych, najbardziej technokratycznych przemówień, jakie kiedykolwiek słyszałem. Żyjecie w zaprzeczeniu. Jakiegokolwiek obiektywnego czynnika nie brać pod uwagę, euroidea to porażka. Ale kto tak naprawdę jest odpowiedzialny? Kto tym dowodzi? Odpowiedź brzmi: nikt z was, ponieważ nikt z was tutaj nie został wybrany w wyborach. Żaden z was nie ma demokratycznej legitymacji do pełnienia swojej funkcji podczas tego kryzysu. I do tej próżni wkracza teraz Angela Merkel. Żyjemy w zdominowanej przez Niemców Europie. Dzieje się coś, przeciwko czemu cały europejski projekt miał służyć. Coś, co miał powstrzymać kosztem krwi wielu tych, którzy byli tu przed nami. Something that those that went before us actually paid a heavy price in blood to prevent. Ani ja, ani obywatele tego kontynentu nie chcemy żyć w prowadzonej przez Niemców w Europie. Wy tutaj macie w tym swój udział, bo kiedy Papandreou wstał i wypowiedział słowo referendum, pan, panie Ren, określił to wyłamaniem z kręgu zaufania. I wasi przyjaciele zebrali się tutaj jak stado hien, okrążyliście Papandreou, usunęliście go i zastąpiliście kukiełkowym gabinetem. Jakże odrażający to był spektakl. Jednak nie zaspokoiło to was, więc stwierdziliście, że Berlusconi musi odejść, więc i on odszedł i został zastąpiony panem Monti, byłym komisarzem europejskim, współarchitektem tej eurokatastrofy i człowiekiem, który nawet nie był członkiem parlamentu. Zaczyna się dziać jak w powieści Agaty Christie, gdzie zaczynamy zgadywankę, kto następny wypadnie za burtę. Różnica polega tylko na tym, że wiemy, kto jest czarnym charakterem. Powinniście zostać pociągnięci do odpowiedzialności, powinniście zostać zwolnieni. I muszę przyznać, panie Van Rompuy, półtora roku temu, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, pomyliłem się względem pana. Powiedziałem wtedy, że będzie pan cichym zabójcą narodowych demokracji, ale nie jest nim pan. Jest pan raczej dość hałaśliwym typem, nieprawdaż? Pan, człowiek niewybrany w żadnych wyborach, pojechał do Włoch i powiedział: to nie czas na wybory, to czas na akcję. Co na Boga daje panu prawo, by takie rzeczy mówić obywatelom Włoch? To był nasz ulubiony europarlamentarzysta, czyli Nigel Farage, United Kingdom Independence Party. Jedyny powód, dla którego warto czasem oglądać kanał Europarlamentu, telewizję Europarlamentu. Coraz lepsza ta Eurowizja, nie, Eurotelewizja, naprawdę. Kiedyś to była jakaś jedna kamera, która jeździła tylko na zoom in i zoom out, a teraz już widać, że to jest naprawdę całkiem sprytnie wyreżyserowany spektakl. Dobra, ale to był Nigel, to był Europarlament... Głos rozsądku jakiś przynajmniej. I co? My wracamy do podsumowania. Urządź bandę czworga na dobre, wpuść w nogawkę wyborczą kobrę. Nie chcesz być nadal ofiarą losu, po prostu na nich nie głosuj. Agent Tomasz. Numer 3. Okej, moi drodzy, kryzys kryzysem, kończy się powoli dzisiejsze podsumowanie, ale jest, jak się okazuje, instytucja, której kryzys, która się kryzysom nie kłania. Jest nią nasz parlament, nasz Sejm, serio, fakt podaję. 1,2 miliona złotych, niewyobrażalna suma to dzienny koszt funkcjonowania Sejmu, 1,2 i 6 zer na nowe złotych, znaczy... weksli dłużnych, innymi słowy, bo trudno to w ogóle to nazwać pieniądzem. Znaczy nie, no, póki co jest to lepsze niż euro, to ja wiem, oczywiście. Parlament był w Polsce w tym roku jedną z niewielu instytucji, której kryzys finansowy nie dotknął. I tu mamy tak, jak podaję za faktem dzisiaj, tegoroczny sejmowy budżet był rekordowym pod względem wydanych pieniędzy i sięgnął 431 milionów złotych. Ciężko to wymówić. Jeden dzień funkcjonowania kosztował 1,2 miliona złotych. Na same pensje, przywileje parlamentarzystów wydoimy, to powinno być, a nie wydajemy, 170 milionów złotych. Za darmowe przeloty płacimy 6 milionów złotych, za wynajmowanie im mieszkań w stolicy zaledwie milion mniej. To ja dobrze czytałem, że premier Norwegii dojeżdża autobusem do pracy? Czy tam w ogóle nie ma tej celebry całej? Darmowe przeloty 6 milionów, to już mówiłem, tak? Wymiana sejmowej klimatyzacji. To łącznie chyba ci starzy zabrali, ci co już się nie dostali, wykręcili te złote tabliczki i zabrali też klimatyzatory. I kosztowało to 8,5 miliona. Milion remont basenu i spa, nie postawienie basenu i spa. Remont basenu i spa kosztował milion. Tu się dla faktu Ryszard Bugaj, Ryszard Bugaj ekonomista. W ogóle mi się te trzy słowa w ogóle w żaden sposób nie łączą. Ryszard ekonomista jeszcze okej, ale Bugaj ekonomista już nie. Ale Sejm nie przejmuje się krytyką. W budżecie na przyszły rok obciął wydatki, ale zaledwie o 4,6%, czyli zamiast 1,18 Będziemy codziennie płacić 1,13 milionów na utrzymanie cyrku, nie? Bo to samo się przecież nie utrzyma. Jednocześnie z tą samą informacją przykleiłem sobie takim moim socjalnym tutaj spinaczem, wyprodukowanym przez Chińczyków zapewne. Koszty administracyjne polskich firm sięgają 15 miliardów euro rocznie. Czyli sejmowy budżet, który idzie rocznie w 431 milionów, to jest pikuś, moi drodzy. Problemem są koszty administracyjne polskich firm 15 miliardów euro rocznie. I to podaje za Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Pani Henryka Bochniarz tutaj się wypowiadała. I mnie to w ogóle rozwaliło, że ona zaczęła tak jechać na konferencji Proces Tworzenia Prawa w Unii Europejskiej. I co ona powiedziała na tej wspaniałej, cudownej europejskiej kolejnej konferencji? Tak jak mówię, w każdym agencie przynajmniej o 3 konferencjach jest mowa. 3 konferencje nowe się pojawiają, o których nigdy nikt nie słyszał i w ogóle nie wiedział, że coś takiego istnieje. W skali roku koszty administracyjne, które ponoszą przedsiębiorcy, sięgają 15 miliardów euro. Euro, co stanowi prawie połowę ich rocznych wydatków inwestycyjnych. Nieźle, nie? Wpływ na działalność gospodarczą w krajach Unii Europejskiej i proces tworzenia prawa w UE. Tak się nazywała ta konferencja. Jej zdaniem najwięcej wolności polscy przedsiębiorcy mieli w 1990 roku, kiedy zmieniany był system gospodarczy i polityczny. W kolejnych latach, mówi pani Henryka, było już coraz gorzej. Nowych przepisów przybywało w zawrotnym tempie. Większość wprowadzanych ustaw i rozporządzeń nakładała na biznes wiele niepotrzebnych administracyjnych obowiązków, które ani administracji, ani biznesowi nie dają wartości dodanej, a tylko tworzą dodatkowe koszty. Moi drodzy, Henryka Bochniarz, Lewiatan. I to jeszcze na unijnej konferencji Proces Tworzenia Prawa w Unii Europejskiej. Super, nie? Znaczy, fajnie, że coś takiego przechodzi do mainstreamu, że tak powiem. Nie fajnie, że to są aż takie cyfry, nie? 15 miliardów euro rocznie. Dobra, jeśli was ta wiadomość zestresowała, to z pewnością wypoczniecie przy następnej. Numer 2. Władze kanadyjskiej Kolumbii Brytyjskiej proponują prawo, które umożliwi tamtejszym pracownikom staranie się o zasiłek z powodu nadmiernego stresu w pracy. Niestety, jedyne, czego od razu muszę wam powiedzieć, nie wiem, to dokładnie jakich zawodów ma tyczyć się to prawo. Ale sam fakt jest świetny, nie? Zasiłek z powodu nadmiernego stresu w pracy. Jednej rzeczy, której... No to za chwilę przeczytam wam mnóstwo bzdur, które jest związane oczywiście z tym wspaniałym pomysłem, ale dwóch rzeczy nie znalazłem. Tak jak już stwierdziłem wcześniej, jakie dokładnie stanowiska są objęte tym nowym w ogóle honorem. A druga rzecz to... To znowu ten fakt, że w ogóle ci goście nie zauważają różnic między ludźmi. Znaczy według mnie stres polega na... Dobra, to jest moje prywatne zdanie? Zaczynam od prywatnej opinii, czy co? Dobra. Serio? Banał. Są ludzie, którzy stresują się byle czym. Są tacy, których nic nie wyrwie z butów. Teraz jest... Pytanie brzmi... Jak to powinien zadać w ogóle minister? Przecież... Jak oni mogą się w takim razie ubiegać o zasiłek, skoro mają twardy charakter, ale pracują w jakichś stresogennych warunkach? No niemożliwe. Nowy zasiłek ma poprawić warunki w miejscach pracy, a także polepszyć kondycję psychiczną pracowników. A ty serio, to jest ciąg dalszy robienia lemingów z ludzi. Totalnie. I podatników będzie to kosztować mniej więcej 18 milionów kanadyjskich dolarów rocznie. Minister pracy Margaret McDiarmid powiedziała to, co w zasadzie każdy socjalista na jej miejscu by powiedział, że ten Workers' Compensation Act musi być rozszerzony aż właśnie do tych stress benefits, czyli benefitów z okazji stresu. Gratulujemy, zestresowałeś się. W tym momencie należy ci się za to 50 dolarów. Zestresowałeś się bardziej? 75. W zasadzie dalszym ciągiem tej informacji jest uzasadnianie przez urzędników kolejnych, jak wspaniałą rzeczą jest ten projekt. Dodatek za stres. Mamy coś takiego w Polsce, bo przepraszam, ja nigdy nie słyszałem o czymś takim, że był dodatek za stres. I to ten stres musi być potwierdzony przez lekarzy. Musi być odpowiednia diagnoza stresu, żeby tą właśnie kompensację finansową dostać. Roczny koszt tego wahać się będzie między 10 a 18 milionami kanadyjskich dolarów, mniej więcej. Czyli ten pracownik, który ma stresującą pracę, a trzeba wiedzieć, że praca stresująca oprócz tego jednego benefitu ma jeszcze inne korzyści. Znaczy, że zazwyczaj w stresujących warunkach się pracuje za większe pieniądze, więc na nich będzie trzeba, jako na tych lepiej zarabiających, nałożyć odpowiedni podatek, no bo skoro 10 do 18 milionów, czyli powiedzmy, że to będzie, jeśli socjaliści liczą między 10 a 18, to z pewnością będzie to kosztować około 32 milionów rocznie, no to na tych najlepiej zarabiających będzie trzeba nałożyć ten podatek i wiecie co, jeśli się nałoży podatek na nawet porówno na każdego, to każda praca będzie bardziej stresująca, bo człowiek zacznie się stresować, jakim cudem w ogóle wyżyje z tych pieniędzy i generalnie kółko się zapętli. No tu oczywiście jest taka gadka w ogóle mamusiek opiekunek o tym, że jak się stresujesz w pracy, to produktywność spada, więc skoro się stresujesz i produktywność spada, to musisz jeszcze dostać za to więcej pieniędzy. Logiczne? Nie. Nie, skąd? Dlaczego miało być to być logiczne? Dobra, to może tyle z Kanady, co? Na dzień dzisiejszy. Słuchajcie, jeszcze na sam koniuszek podsumowania zajrzymy do Komisji Europejskiej. Commission Impossible. Next up, the Twilight Zone. The most important thing that the news can do is give people the facts. Numer 1. Pamiętacie, jak jakieś 2 czy 3 miesiące temu w Stanach Zjednoczonych był dosyć duży i poważny szum? Sprawa dotyczyła prywatności. Prywatność to jest taka... Wiecie, co to jest prywatność? Pamiętacie jeszcze taką wartość? To jest taka aspołeczna sprawa. Wiecie, że człowiek chce robić coś... cokolwiek i nie chce, żeby inni o tym wiedzieli. Na przykład sobie gdzieś chce pójść, schować się, zrobić cokolwiek, nie wiem, napisać coś w swoim laptopie, swoim. To słowo też te dzierżawcze w ogóle, te zaimki powinny zostać usunięte z języka uspołecznionego, oby jak najszybciej. I tam były takie protesty, ja nie wiem, to chyba faszyści protestowali, bo chyba to chyba tylko oni mogą w czymś takim w ogóle widzieć problem. Na lotniskach były takie skanery, które potrafią tak cię zeskanować, że na ekranie u kontrolera wyświetla się może nie zdjęcie tak ładne jak w magazynach, gdzie panie odpowiednio naświetlone i upudrowane pozują, tylko trochę inaczej, ale generalnie nagość nie jest niczym zakryta. No i tam były straszne w ogóle boje o to, że to jest prywatność, że przecież tacy na tych lotniskach zatrudnia się jakichś samych bandytów, oni się w ogóle tam... prawda? Podkręcają przy tych zdjęciach, że to jest niesmaczne, a jak się nie zgodzisz na taki skaner, to idziesz na kontrolę prywatną, gdzie taki w ogóle bandzior, recydywista jeszcze cię tam w ogóle palcami poprzejeżdża po wszystkich zakamarkach, co jest jeszcze gorsze niż świadomość tego, że taki skunks cię w ogóle ogląda na tym monitorku, że te obrazy są zachowywane na jakichś twardych dyskach, nie wiadomo, gdzie te twarde dyski leżą, one są przecież, jak wszystko w internecie, można się włamać, można ukraść, później to może gdzieś jeździć po internecie, nie wiem, to wiele jakaś prywatność w ogóle, nie, tak ludzie mieli takie problemy z tym. Jak się później okazało, lotniska amerykańskie wcale nie musiały stosować tych skanerów, ale nie wiem, jest jakiś taki wyścig z Al-Kaidą, poluje się na tych gości w turbanie, chodzi o to, żeby nie okazało się, że nagle w samolocie siedzi jakiś wielki koleś w Arafatce z wyrzutnią rakiet na ramieniu, prawda? Odpowiednio wcześniej trzeba zbadać, czy przypadkiem on nie jest obwiązany gdzieś tam pod swoją marynarką, nie ma 16 ton trotylu, coś takiego, czy na przykład w nodze sztucznej nie schował sobie bazuki, albo przynajmniej jakiegoś działa powietrze-ziemia chyba w tym momencie powinno być, nie? Bo jak odpalone w samolocie, to już będzie chyba tylko powietrze-ziemia. No i generalnie ta kontrola nabiera rozpędu. No Stany Zjednoczone nie mogą być same, więc właśnie dlatego Komisja Europejska. Komisja Europejska podąża za Stanami Zjednoczonymi. To jest taki wyścig, jakby to nazwać, wyścig intensyfikacji dyktatorskiej. Wiem, brzmi to strasznie kretyńsko tak naprawdę, ale Komisja Europejska ostatecznie dopuszcza, zezwala na używanie na lotniskach krajów Unii skanerów bezpieczeństwa, właśnie tych, które pozwolą na uzyskanie, jak to się ładnie nazywa, wyraźnego obrazu ludzkiego ciała. To są pornoskanery po prostu i tyle. Urzędnicy zastrzegli, że skanery mogą być używane tylko według ściśle określonych zasad ochrony prywatności i zdrowia pasażerów. Pasażerowie będą mogli możliwość odmówienia kontroli skanerem, wtedy pójdą na osobistą kontrolę i to dopiero będzie. Osoba kontrolująca obraz będzie musiała znajdować się w innym pomieszczeniu niż osoba kontrolowana, a obraz skanowanej osoby może być przechowywany tylko przez czas konieczny do kontroli. Ale ta kontrola może trwać długo. Znaczy, ty już możesz wsiąść na samolot, polecieć, a technicznie kontrola jeszcze będzie się odbywać. Może dopisze się aneks, że kontrola może być też postkontrola na przykład, retrowstecznie, prawda? Ponadto pochodzący z kontroli obraz nie będzie pozwalał na bezpośrednią identyfikację osoby, jasne. Najlepiej by było, gdyby używano skanerów pokazujących zarys ciała osoby. ale już są takie. A jeśli nie jest to możliwe, żeby twarz skanowanej osoby była zamazana, to w postprodukcji właśnie, w montażu się tam dodaje taką kreseczkę. Podkreślają unijni urzędnicy. Obecnie skanery bezpieczeństwa wprowadzono na lotniskach kilku państw: Francja, Wielka Brytania, Dania, Holandia, Finlandia. Uwaga, tam możecie trafić na taki skaner. Może niektórzy lubią być fotografowani, to jest inna rzecz. Są one jednak używane zgodnie z prawem krajowym i z braku jednolitych wspólnotowych przepisów mogły być używane tylko w ograniczony sposób. Czyli muszą być wspólnotowe przepisy jednolite, żeby w ogóle włączyć coś takiego. Państwa Unii nie będą zmuszone, ale jeśli zdecydują się na wprowadzenie takiej technologii, będą musiały to zrobić wedle surowych unijnych zasad. Zaznacza Siim Kallas. Ci unijni komisarze nazywają się jak bohaterowie kolejnej części Star Treka i to niestety czarne charaktery. Siim Kallas. Skanery pracują w paśmie fal milimetrowych, pozwalają na uzyskanie wyraźnego, negatywowego obrazu ludzkiego ciała. O, ze wszystkimi szczegółami anatomicznymi. A wiesz co, odetchnąłem z ulgą, że negatyw. No, to mnie uspokoiło. To mnie uspokoiło, że na szczęście to jest tylko negatyw. Więc naprawdę nie ma się co stresować. Wiecie jak zaawansowanej techniki trzeba użyć, żeby z negatywu zrobić pozytyw. Póki co urzędnicy europejscy jeszcze tego nie rozpracowali. Komisja Europejska proponowała, by te nowoczesne skanery zostały dopisane do unijnego rozporządzenia o bezpieczeństwie lotniczym. I co ciekawe, Komisji Europejskiej naprzeciw wystąpił parlament. Wbrew w zasadzie. W przyjętej w październiku 2009 rezolucji wyraził przekonanie, że rozpowszechnianie tego rodzaju urządzeń może narażać pasażerów na poniżające traktowanie i jest zamachem na prawa człowieka, prywatność, godność osobistą i ochronę danych osobowych obywateli. Ale to jest 2009 rok, moi drodzy, już jesteśmy 2011, prawie 12. Więc te zabobony Anno Domini 2009, moi drodzy, należy usunąć i ja bym wprowadził inną definicję słowa prywatność albo po prostu w nowym słowniku nowomowy dyskretnie pominął takie słowo jak prywatność. Bo to się od razu kojarzy, własność prywatna, nie? Takie rzeczy. Moi drodzy, zakończyliśmy niniejszym podsumowanie 46. tygodnia 2011 roku w newsach ominiętych. Dziesiątka, którą właśnie skonsumowaliśmy, a wcześniej poczekalnia, czyli newsy, które nie dostały się do pierwszej dziesiątki, ale też trafiły do mnie na skrzynkę albo od was, albo też sam przechadzałem się przez cały tydzień po internecie, czytając różne pierdoły, żeby właśnie dzisiejszego dnia móc wam tą audycję przygotować. Jeśli traficie na newsik, który wyda wam się interesujący i który pasuje według was do tej audycji, albo który by tą audycję rozwinął w jakimś kierunku, w którym ona na przykład, nie wiem, jeszcze nigdy nie zawędrowała, to wszystkich bardzo serdecznie zapraszam na stronę agentomasz.pl. Możecie to wrzucić w komentarzu pod każdym jakimkolwiek wpisem, wszystko wiadomo do mnie trafia, ale najlepiej jest napisać maila na radio@agentomasz.pl. Jeśli chcemy, nie wiem, się dłużej pogadać na jakiś temat, chcemy, to na Facebooku jest profil agentomasz, jest też profil Tomasz Agencki. Jedna rzecz to jest jakby rzecz, a druga rzecz to jest osoba. Do tego niedawno się wrzuciłem na MySpace'ie, tam Tomasz Agencki jest też Agent Tomasz. W zasadzie wpiszecie na MySpace'ie Agent Tomasz, to wyskoczą wam wszystkie piosenki, jakie do tej pory pokazały się w audycji radiowej. Jest jeszcze jedna piosenka, która nie pokazała się w audycji radiowej, piosenka o latającym pomidorze, polityczny protest song, zwany też akcept songiem, i ta piosenka leci, ten pomidor latający ląduje na waszych skrzynkach mailowych, jeśli tylko wcześniej zasililiście audycję Agent Tomasz darowizną. Darowizna może opiewać na jedną złotówkę na przykład, tylko to wtedy oczywiście nie ma sensu, bo wszystko zostaje zjedzone przez... No tam jest taka opłata manipulacyjna, bo tu mówimy o koncie PayPal oczywiście cały czas, a może wynosić chyba już w drugą stronę sky is the limit tak naprawdę i nie będę sugerował kwoty, że tak powiem, granicznej, kwoty górnej granicznej. Czyli każda osoba, która wyśle jakąkolwiek sumę na konto PayPal, wszystkie informacje znajdziecie na stronie agentomasz.pl, w prawym górnym rogu jest taka ikonka prześlij darowiznę i tam się wszystkiego dowiecie, otrzymują MP3 na pocztę. I dzięki temu ta audycja się utrzymuje, dzięki temu istnieje. Po prostu. A nic nie ma za darmo, więc oprócz audycji, która jest za darmo, macie jeszcze MP3, jeśli tylko wspomożecie. A na MySpace'ie agentomasz.pl, wpisane z jednym T w środku, są wszystkie piosenki, które ukazały się w tej audycji, poza tą. tą jedną o latającym pomidorze. W przygotowaniu dwie następne piosenki i te dwie następne piosenki, które już są napisane, ale jeszcze ulegną pewnym zmianom, zostaną też przede wszystkim wysłane tym ludziom, którzy wpłacili darowiznę na stronie agentomasz.pl, a po jakimś czasie, po dwóch, trzech tygodniach ukażą się w audycji, no bo one też jakby nie było, przyciągają ludzi do samej audycji. Mogą być motywacją do wpłacenia paru drobniaków, postawienia mi browara na przykład za ten cały wysiłek weekendowy, a mogą być też motywacją do po prostu przesłuchania, przerzucenia się na tą audycję. Wiem, że codziennie praktycznie, co tydzień dochodzą nowi słuchacze i to w dużych ilościach, z czego się bardzo cieszę, bo dostaję bardzo dużo maili. Staram się na wszystkie odpowiedzieć i chyba na wszystkie odpowiadam tak na dobrą sprawę. W grudniu zaczynamy nowy projekt. Przed nami praktycznie ostatni tydzień listopada, ostatni pełny tydzień listopada, więc jeszcze póki co nie będę mówił o nowych projektach. Płyta dla posła, czyli najważniejszy projekt tej jesieni, wkrótce ujrzy światło dzienne. Płyta dla posła, czyli wykłady Ludwika von Misesa w formie audiobooka, które za darmo otrzymują wszyscy, euro też, ale parlamentarzyści w Polsce i w Brukseli, polskojęzyczni oczywiście, którzy dostali się w tych wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu lub w poprzednich europarlamentarnych, do europarlamentu. Wszyscy oni dostają podstawy, zasady ekonomii wygłoszone w bardzo prosty, przystępny sposób przez Ludwika von Misesa kilkadziesiąt lat temu, przeze mnie przeczytane po polsku jeszcze raz na tym audiobooku. Ta płyta wędruje do posłów, stąd pomysł Płyta dla Posła. Wszystkie niuanse a propos tej akcji możecie znaleźć na stronie płytadlaposła.com. Bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast w grudniu zacznę powoli Was przyzwyczajać, tudzież badać grunt, czy nowa akcja, zupełnie niepodobna do Płyty dla Posła, może mieć sens, ale o tym to będziemy gadać, o Jezu, za tydzień, dwa albo trzy, albo dopiero tak naprawdę w styczniu, ok? Czyli widzimy się na agentomasz.pl, a słyszymy się za tydzień. Agentomasz.pl